Hej och välkomna till Game Over Podcast med mig Mabaya och mig Ultrafail. Äntligen är vi tillbaka här i studion efter mycket om och men. Vi har ju haft lite problem i våra privatliv som har gjort att vi inte varit på bästa humöret för att spela in Sveriges gladaste podcast. Precis, man behöver ju ha en viss inställning. Rätt sinnesstämning. Precis, för att spela in de här avsnitten. Och framförallt så har det ju varit så att båda av oss, eller ingen av oss har ju varit särskilt sugna på att spela spel överhuvudtaget. Vi har inte gjort. Så att det har inte blivit så mycket spelande. Nej, precis. Och då är det väldigt svårt att komma hit och prata om spel. Ja, man vill inte bara sitta här och låtsas liksom. Nej, nej. Självklart inte. Men nu är vi på bättringsvägar och nu har vi spelat för fullt. Jajamensan, vi har spelat massor så vi har mycket spel att prata om idag. Det ska bli fantastiskt att lyssna på. Ja, men innan vi börjar med det så tänkte jag faktiskt att vi ska nämna en sak som vi också har gjort här under de här lite mer prövande tiderna. Ja. Det är faktiskt så att vi har startat en Patreon. Det har vi faktiskt gjort. Ja, framförallt för att vi vill kunna komma ut bättre till folk. Så att vi vill komma ut och kunna göra mer intervjuer hos studior. Kanske åka på lite fler konvent och andra sådana saker. Och mässor och sådana saker för att kunna rapportera därifrån. Och göra sådana här lite mer livesändningar. Eller inte livesändningar, men vad heter det? När man åker ut och är liksom på plats då. Ja, precis. Och saken är ju den att det är ju bara jag och Ultrafail som är Game Over. Ja, precis. Så allting vi gör, det kommer ju från egen ficka. Mm. Och ibland blir ju det så att man har inte råd för att man har ett annat liv som måste betalas. Precis, det är elräkningar och annat börs som måste betalas. Så därför tänkte vi att vi helt enkelt, vi startar en Patreon. Mm. Och för de som är intresserade så får ni jättegärna gå med i den. Jajamensan. Just nu så finns det bara två stycken perknivåer varav alla, vad ska man säga, alla perks, alla saker är digitala. Men det kommer komma i framtiden någon gång så kommer det komma högre nivåer där man också kommer kunna få lite merchandise, och sådana saker när vi kommer igång och börjar trycka sådana saker. Vi har lite planer, vi ska inte säga för mycket om det eller när det kommer för det har vi ingen. Det vet vi inte själva. Vi vet inte det själva, vi har ingen tidsstämpel på det. Men det kommer också dit och då kommer det gå att köpa dem separat och sen så kommer det även kunna gå att få dem som en engångsgrej i högre nivåer på Patreonen i framtiden. Ja, precis, precis. Det är målet i alla fall, så får vi se, vi satsar på det och så får vi se vart vi slutar. Precis, så att om ni känner att ni vill gå in och stötta den här podcasten, det är inte så att den kommer läggas ner överhuvudtaget. Nej, vi har inga planer på det. Om det inte skulle vara så att det är någon som går in och stöttar. Men om ni känner att det här är en podcast som jag vill att den ska blomstra och bli ännu större och ännu bättre än vad den redan är, då får ni jättegärna gå in där. Jajamän, vi kommer alltid sitta här och prata om spelen vi älskar. Ja. Men om vi får möjligheten så åker vi jättegärna på event och dylikt som Ultrafail sa tidigare. Precis, och det ger ju också chansen att åka ut och träffa våra lyssnare. Liksom. Jajamän, så precis. Det skulle vara väldigt kul för våran del. Ja. Men, i alla fall, tillbaka till gaming! Ja, precis. Och vi sa ju det här i början av avsnittet att vi har spelat en hel del. Och jag, till exempel, har gett mig i kast med ett spel som heter Yoku's Island Express. Ja, det vet ju jag att du har spelat. Och det är, alltså grejen är att det är ju inte min sorts genre på grund av att det är ju ganska klassisk plattform på sätt och vis. Mm. Men det har en liten twist som gör att även jag blir grymt intresserad. Jajamensan, det har en twist. Jag skulle vilja säga att det här är ett pusselplattformerspel som är ett flipper. Ja, pinball. Det är pinball, det är precis vad det är. Och det här är ett spel som är gjort utav studion Villa Gorilla. Det kom ut den 29 maj 2018. Och det är faktiskt så att företaget är baserat i Stockholm och arbetar ut därifrån. Men det roliga med det här är att en utav de som har jobbat på spelet heter Mattias Snygg som kommer härifrån Mark. Oj, jajamän, det är ju inte långt bort från vart vi sitter. Nej, precis. Så att de kommer härifrån. Ja, lite extra häftigt tycker jag då. Lite extra häftigt. Och då blir det lite extra coolt att dyka in i det här spelet då. Själva spelet i sig, jag sa ju det, att det är ett flipperspel. Jag tänkte förklara lite grann vad det är jag menar med det. Det är så att det är ett action-plattformerspel. Du spelar som en liten skalbagge som putter på en vit dungboll som ser ut som en pinboll då, som du sitter fast i hela tiden. En sån här klassisk dingbagge. Precis. Ja. Och du hamnar på ön Mokumana. Och på den här ön så blir du, precis när du liksom tvättas, ska komma i land på ön, så händer någonting på ön. Du får se några rivmärken mot en svart bakgrund och du förstår att... Det är läskigt. Ja, men det är precis. Det är saker som brakar i bakgrunden och vattnet börjar liksom vara lite mer osäkert och du sköljs i land. Och du sköljs i land, men ingenting verkar vara direkt utan direkt konstigt på ön, än så länge i alla fall. Vad heter det? Du sköljs i land? Jag vet inte, vad heter det? Man blir liksom, du kommer på vågor och så blir du inslängd på land av vågorna. Det låter konstigt det här. Jag vet inte riktigt. Men du hamnar i alla fall på den här ön. Jajamän. Där du träffar Posterdactyl, som är den som är en pterodactyl som för tillfället är postmästare på ön. Ah, brevbäraren. Precis. Så att han ger dig titeln av postmästare och sen sticker han därifrån. Okej, okay. Ja, det är liksom, här tar mitt jobb, jag orkar inte med det längre, hej då! Ja, du är där för att bli brevbärare, men, aha, men okay. Han sticker ifrån ön i alla fall. Ja, ja. Jag vet inte om han tänkte haft semester eller bara var trött på sitt jobb. Han åker därifrån i alla fall och du får då i uppdrag att visa den här nya postbadge-grejen som du får. För Nim the Translator, som är lite av hövdingen i den lilla byn som finns på ön då. Det är ditt jobb. Så det är ditt första uppdrag att göra. Det är din första brev att leverera, så att säga. Du ska helt enkelt, det första är att visa att du är den nya brevbäraren. Det första är att visa att du är den nya brevbäraren. Och efter det sen så får du liksom, du får börja röra dig och du rör dig liksom fram och tillbaka med styrkors eller pilar eller liksom sådana saker. Vad du nu väljer att spela på för typ av kontroll. Och det du märker ganska tidigt är att du kan inte hoppa i spelet. Så att din karaktär kan inte hoppa överhuvudtaget. Utan du får alltså ta dig till olika ställen med att röra dig fram och tillbaka. Och de olika ställen har flipper paddles. Ja, lite flippermekanik då. Precis, och det är så du hoppar i spelet. Det är så du tar dig uppåt i spelet. Det är genom att sådana här flipper paddles på olika sätt. Och de använder du, det finns två färger. Du har blåa och du har orangea. Och de blåa styrs av ena triggerknappen och de orangea styrs av den andra triggerknappen. Så att du måste hela tiden, det styrs av två olika knappar. Så då måste du liksom hålla koll på, ja men de här färgerna styr det och de här färgerna styr det. Och sen så har du de som är dubbelfärgade och de kan du använda vilken knapp som för att ta det vidare. Jajamän, det blir ju lite som flipper. Så man står och slår på varsin sida. Precis, så det blir som ett flipperspel på det sättet. Du tar dig vidare lite grann och sen så möter du ett stort monster som är i vägen för dit du ska gå. Och här får du då ditt första fetch quest kan man säga. Han säger till att du måste sticka och hämta en svamp för att betala en tull för att komma förbi. Och då kommer ditt uppdrag är att hitta de här svamparna och då kommer du in i att få ta dig uppåt en bra bit i kartan. Och som sagt, du kan inte hoppa utan det här måste du då det här liksom du lär dig grundmekaniken i spelet. Du kommer vara tvungen att ta dig in i ett ställe och då behöver du se och så många frukter som är. De här frukterna, de är både liv, de är saker därför, som du använder för att låsa upp vissa grejer. Och de är också det som du använder för att köpa saker med. Ja, okej. Okay. Så att de är till för allt helt enkelt. Men det är ju ändå ett bra grej tycker jag, för att det är ju flertal spel som man ibland kan känna att nu har ni lite väl många olika currencies för att man ska orka hålla koll på allt. Precis, så att här slår de bara ihop allting till en och samma currency. Jajamän, I like it. Och liv då. Ja. Livet förlorar du endast ifall du hamnar i turnentaggar som är i de här olika sakerna som du ska ta dig vidare på. Det som är lite pusselaktigt då. Det är alltså flipperbräden kan man säga. Ja. Du kommer in med din lilla boll då i liksom ett område och då helt plötsligt så låser sig kameran lite mer. Och så du märker att ja, men nu går vi in i någon transition här kan man säga. Och då ser du liksom ett klassiskt flipper. Du har en stor paddle på höger sida och en stor paddle på vänster sida som kommer. Du kommer liksom använda dem för att slå upp din boll för att kunna lösa de här olika pusslerna i de här olika flipperbrädorna då, för att kunna låsa upp vägen för att komma vidare. Ah, jajamän. Så det är där hela liksom flippermekaniken kommer in. Alltså jag gillar ju den här ovanliga blandningen av två olika genrer. Ja, jag med. Det var det som lockade mig till spelet från första början. Sen så har det varit lite så här, ah, men ja, ska jag verkligen... Och sedan när jag väl började testa det, jag fastnade. Jag blev hooked, verkligen. För det är en väldigt uppfriskande mekanik. Det är inte bara det att du får liksom springa runt på den här ön och utforska och göra lite olika saker då, utan du får också de här massa olika flipperbräden. Jajamän. Som du får ta dig igenom och göra olika saker. Och flipperbräderna är också till för att kunna få ut mer frukt, för att du kanske ska, ja, men ta dig in. Du vet ju hur ett flipper fungerar. Du slår in kulan på ett specifikt ställe och då får du extra poäng och sådana saker. Precis. På samma sätt så är det här, fast du får frukter istället då när du lyckas låsa upp olika saker eller du lyckas slå in kulan på ett visst hål 3 gånger. Ja, men finns säkert några sådana här secret man ska försöka landa kulan på och sånt också, skulle jag kunna chansa på. Jajamensan, visst är det så. Visst är det så. Och du använder helt enkelt den här mekaniken för att ta dig upp, och sedan så hämtar du en svamp. Grejen är att här uppe får du reda på att det finns 2 olika svampar. Det finns en färsk och god svamp och sen så finns det en förgiftad svamp. Ah. Och du kan faktiskt använda vilken av dem som helst för att ta dig vidare i det första pusslet. Okej. Okay. Så att du har ett val, att antingen så ger du honom en svamp och han blir god svamp och han blir glad, eller så ger du honom den förgiftade svampen och han blir utnockad helt och liksom du kan ta dig vidare också. Ja. Grejen är att beroende på vilket val du väljer där så kommer du få göra ett annat val senare i spelet. Så att det finns hela tiden i spelet en här, ja, dina val spelar roll också. Ajma. Som du gör. Så att, nej, det var kul att se. Ja. Att du har liksom de här valen redan där, i liksom redan den första början. Jag skulle säga att själva speltiden för main storyn är inte så lång. Den är väl 5 timmar max. Okay. Men sedan så har du alla extra grejer du kan göra i det. Jo, men det är ju alltid så när du kommer in på plattformsspel också. Mm. Att det finns alltid massa extra. Man vill fånga alla de här sakerna. Collectibles och sånt. Precis, där. Precis. Och det här spelets collectibles är Wickerlings. Som är små träfigurer. Som du får försöka hitta på olika sätt. Vissa är nedgrävda så du måste använda en tuta för att få upp dem. Och vissa är i en bubbla som du behöver spräcka och få tag på. Vissa behöver du lösa specifika pussel eller göra specifika saker i de här olika flipperbrädorna då. Ja, jajamän. Och det finns 80 stycken att samla, allt som allt. Ja, okej. Okay. Då kommer ju vi till en väldigt viktig fråga här. Mm. Varför vill vi samla på dem? Det vet jag inte riktigt, för jag har inte samlat ihop alla. Okej, så det finns inga delmål, utan det antagligen händer det någonting när man har fått alla då? Det man gör är att det finns små pinnar utplacerade, 8 stycken olika pinnar utplacerade på olika delar av kartan. Och när du tar dig till dem så kan du lägga in 10 stycken wickerlings för att aktivera den här pinnen. Och då får man se på ett annat ställe hur en fackla tänds. Okej. Och det här andra stället har man inte kommit till. Det vet man inte. Så det handlar om att du måste tända alla facklorna först antagligen då? Mm, gissningsvis. Så att, jag har inte lyckats samla alla än. Lite mysterium. Ja, precis. Och jag kan ju också säga att även fast jag har klarat hela spelet så har jag på min sparfil så står det bara 56%. Okej, okay. Ja, då finns ju det ändå en hel del kvar efter att man kört hela storyn då. Precis, precis. Man tar sig i alla fall vidare efter att ha tagit den här svampen då till själva byn. Och där visade sig då att Mokumana inte bara är den här ön, utan den är döpt efter en varelse som är livet av ön, kan man säga. Aha. Så det är en jättestor varelse som är livet utav ön, och den har precis blivit attackerad utav någonting som kallas för The God Slayer. Oh. Nej, The God Eater till och med. The God Eater. Jajamensan. Och... Nej, The God Slayer. Jag hade helt rätt från första början. Men The God Slayer, och han har fått ett märke på sig. Ett rivmärke som lyser och pulserar grönt hela tiden. Ja, var det de här scratchen du pratade om i början då? Och han har fått The God Slayers brand på sig. Och det är inte bra. Det betyder att han kommer dö, och man märker liksom hela tiden att det kan skaka till lite då och då för att ön håller på att kollapsa. Jajamän. För att när den här varelsen dör, då kommer hela ön att braka samman också. Det låter som att den här klassiska fantasy-grejen med en sköldpadda och skalet är ön eller en val och toppen är... Lite så är det. Jajamän. Förutom det att varelsen är inte... Den är inte ön, utan den har skapat ön och håller väl ihop det med magi eller någonting. Ja, okej. Okay. Ja, och det, där har vi då liksom grundstolen att nu är det upp till dig att försöka samla ihop de andra. Ditt jobb är att leverera postbrev till de andra hövdingarna på byn, eller på ön, de andra olika byarna. Och samla deras kraft då för att kunna rädda varelsen. Ja, okej. Okay. Som också heter Mukumana då. Så det är det som själva spelet går ut på. Det är plotten. Det är plotten av spelet. Och alla de här sakerna, alla de här olika ställena som du tar dig till för att träffa de här olika hövdingarna, är ju helt olika. En är liksom det är ett snöigt berg och ett är gasig underjord och du förstår. Ja, men det är bra, man måste ha olika biomer. Har man inte det så blir det ofta långtråkigt. Det blir samma. Precis. Och alla av de här olika sakerna då har ju speciella grejer med sig. De har en speciell mekanik som du behöver använda för att ta dig vidare. Du får lära dig, du hittar saker som gör att du får nya abilities helt enkelt. Jajamän, är det så att vi får en blandning av alla de här mekanikerna till slut i slutet av spelet då? Mm, precis. Ja, men jag gillar när de bygger upp det på det sättet, för då får man lära sig allting. Mm, ja, visst är det så. Och sedan så finns det också optional områden som du kan ta dig till för att hitta lite mer backstory. Det finns optional områden som du kan ta dig till för att bara... ha liksom extra uppdrag. Du kan använda, du kan göra saker för att få perks, få saker utav andra. Och sedan så får du också optional brev som ska levereras till olika folk. Ah. Så att du får göra liksom små questkedjor och leverera brev till invånarna på ön då. Jajamän. Och allting det är ju optional. Du behöver inte nödvändigtvis göra det för att klara main storyn. Vissa saker blir väldigt mycket lättare om du gör saker för att öka main storyn. För att du kan till exempel öka din plånbok då, så du kan ha, från början kan du ha 100 tror jag, frukter. Och sedan kan du då utöka den här så du kan ha 150, 200, 300, 350 och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Så att du kan hålla fler frukter samtidigt. Vilket gör att vissa saker blir mycket lättare eftersom du har kunnat samla på dig frukt under tiden då. Så du behöver grinda efter frukt för att kunna låsa upp en specifik paddel som du behöver för att ta dig vidare. Så att det är väl ungefär det som hela grejen går ut på. Det är liksom lite Metroidvania-aktigt eftersom du låser upp olika abilities så att du kan ta det till vissa områden. Men det för själva main questen så får du den abilityn du behöver för att kunna ta dig vidare på det området som du ska till liksom. Ja, okej. Okay. Men för att göra de här extra sakerna så kanske du har behövt låsa upp sig och så många saker. Jajamän. Det är väl ungefär det jag har att säga om Yoku's Island Express. Det är väldigt, väldigt charmigt. Det är dränkt i charm. Liksom. Det låter väldigt charmigt och jag har ju faktiskt sett bilder från det. Mm. Och det ser väldigt charmigt ut också. Oja. Så det är verkligen... Du förstår verkligen att de som arbetar på det här spelet, för det första så har de inte varit så många. Och för det andra så känner du väldigt mycket att det är mycket kärlek, alltså mycket passion som har gått in i det här spelet. Jag tror att de hade ett mål att när de skulle starta det här att de skulle göra ett spel på ett år. Okej. Och det känns verkligen att all deras energi och deras kraft och deras kärlek har gått in i det här spelet. Men det är ju fantastiskt. Mm. Jag tycker det. Ja. Och detta kan vi hitta på Steam, va? Detta kan vi hitta på Steam. Det finns även till Switch. Och ja, nice. Så. Det har ju jag faktiskt lättare för. Mm. Jag har ju lättare att spela plattformsspel på en konsol än vad jag har på spelare på PC faktiskt. Jajamensan. Någonting som sitter i huvudet på mig. Ja, jag skulle nog faktiskt säga att jag skulle nog föredra att spela det till Switchen också. Just eftersom du kan ta med dig den och du kan ha den handhållen också. Jajamän. Det är ett väldigt bra sånt spel att sitta bara i soffan och kanske ha på en serie eller någonting i bakgrunden och sitta och småmysa med. Jajamän. Så ett tips att göra är att skaffa det till Switchen och göra det då. Jag spelade det till PC. Men ja, vi fick ju faktiskt det i en Humble Bundle i deras subscription. Jajamensan, enkelt, precis. En av månaderna. Jajamensan, så att det var en positiv överraskning faktiskt när jag såg att jag hade fått det. Jo, men alltså jag tycker det om väldigt mycket som kommer i Humble Bundle subscription. Mm. Och det är ju att, alltså, det är ju alltid minst ett spel varenda månad som intresserar mig. Ja. Och om jag kollar priset så ligger det spelet oftast på mer än vad min subscription kostar. Så jag tycker det är en underbar grej, Humble Bundle. Samma här, samma här. Plus att det går till en bra sak. Jajamän. Plus att jag har spelat, jag har hittat så många spel som jag har spelat som jag tyckt har varit så roliga som jag aldrig ens skulle tittat på om det inte var att jag hade fått dem därifrån. Nej, samma här. Absolut. Så nej, det är bra, bra tjänst av flera olika anledningar helt enkelt. Jajamän. Jajamän. Cred till dem. Cred till dem. Ja, och med det så tycker jag att jag också har spelat lite. Ja, du har gjort det, ja. Ja, jajamän. Jag har ju gått och blivit fixerad av ännu ett mobiltelefonspel nu igen, vet du. Jajamän. Man måste in med lite sånt där ibland också. Ja, men jag tycker det. Hittar man ett bra mobilspel så måste fler folk få höra om det, tycker jag. Absolut. Så det jag har spelat nu då är ju Archero. Ja. Vilket är ett fantastiskt roguelike mobilspel. Ja. Så här är det liksom, vi kan ju börja med lite plott då. Mm. Mm. Man spelar som en ensam archer. Yeah. Japp. Som ska rädda världen från onda monster som är utspridda i olika världar och dungeons. Yeah. Så enkel är plotten. Yeah. Det är inte värre än så. Nej, precis. Och en annan väldigt, väldigt bra grej, det är kontrollerna. Ja. Jag tycker det är fantastiskt simpla och enkla kontroller. Ja, det är väldigt liksom, det är lätt att lära sig, svårt att bemästra. Jajamän. Det är nämligen så att vart du än sätter fingret på skärmen så kommer upp en joystick där. Ja. Och ja, så den är aldrig någonsin i vägen, för är den i vägen, flytta på fingret. Mm. Det är inte värre än så. Nej. Och det är helt underbart. Och det är så du rör dig liksom. Jajamän. Du använder en joystick och sen autosiktar din gubbe på det närmaste target. Och skjuter automatiskt när du inte rör på dig. Ja. Det är kontrollerna. Det är kontrollerna. Jajamän. Ja. Sen går man genom olika rum i olika världar då. Olika världar har olika mängder rum. Mm. För att klara en värld så måste du klara alla rummen på ett run. Ja, precis. Och gör man inte det, ja, då får man börja från rum ett igen. Ja, precis, precis. Så, ja, som sagt, simpelt, simpelt. Ja. Och man har en top view, man ser sin hjälte och du skjuter på fiender. Fienderna droppar alla möjliga olika items beroende på vilken värld du är i. Du låser upp mer saker ju längre du kommer. Yeah. Under tiden som du dödar monster och dylikt i det här så samlar du även XP och pengar. Mm. XP:n, den får du passiva skills av. Varje gång du går upp i level så får du välja en av tre olika som kommer upp random. Mm. Och det är ju allting från att ditt vapen skjuter flera skott eller att dina kulor studsar och massa sådana här roliga grejer. Du skjuter snabbare, du får mer liv och sånt där. Mm. Då. Ja, precis. Och sen när du dör, då förlorar du alla de grejerna. Ja. Men utanför, där har du lite grejer du kan handla och köpa och uppgradera och dylikt då. Mm. Och det är det som vi kommer in då, det här med roguelike. Så varje gång du dör så har du ändå tjänat någonting och är starkare nästa gång du hoppar in i match igen då. Precis, du får ju de här, man kan kalla det för currency i alla fall. Ja, precis. Som du spenderar för att göra uppgraderingar till din hjälte. Ja. Och till din equipment. Jajamän, och det är ju faktiskt gold, tror jag till och med de kallar det. Ja, det är nog något sånt. Ja, det ser inte ut som gold för att det är en symbol med en pilbåge. Ja. Men vi säger gold så blir det enklare i alla fall. Ja, precis. Ja, så det man gör under tiden man försöker ta sig igenom de här dungeonsen är ju då att samla pengar, XP, hälsa och buffar. Mm. Helt enkelt. Jajamän. Ja. Som jag sa, det förlorar du. Du uppgraderar ditt gear. Du köper passiva buffar. De passiva buffarna är något av det man verkligen ska satsa på först och främst. Det är det dyraste i spelet är att uppgradera de passiva buffarna. Yeah. Och du har en maxgräns per din hjältelevel på hur mycket av de passiva buffarna du kan uppgradera. Så uppgradera alltid tills du kommer till max och sen börjar du uppgradera ditt gear. Precis. det är rekommendation, du får göra hur du vill. Men självklart. det är rekommendationen. Jajamän. En annan grej som jag tycker är ganska roligt också då, för att det inte ska bli långtråkigt om man börjar dö för många gånger på samma värld. Ja. Så är det faktiskt så att det är inte alltid samma fiender och samma items och samma kartor. Nej. Utan det är lite RNG på det också. Jajamensan. Vilket gör att måste jag klara 50 rum som ett exempel, säger vi då. Ja. Men jag dog på fjärde rummet. Ja. Kör du en gång direkt efter så är det inte säkert alls att du kommer dö på det rummet. Du kanske kommer mycket längre för att fienderna som kommer är någonting som du tycker är enklare. Ja, eller att den här gången när du levlade så fick du saker som du kan använda bättre. Precis, precis. Eller man kanske har otur att man har bara fått massa attack skills och inte fått någonting på defensiven. Precis. Och då kan ju man få ganska mycket stryk på grund av det om man är som jag och lite halvtaskig på dodgea kulor. Ja. För det är jag och det erkänner jag att jag är. Ja. Det här är spelet är gjort av studion Habby. Mm. Jag har faktiskt inte spelat någonting annat från dem tidigare. Nej, men man kanske skulle kolla in någonting annat som de har gjort. Ja, jag börjar bli väldigt nyfiken på det, för att jag har ju det här med mobilspel. Att jag spelar alltid mobilspel. Mm. Men jag tröttnar en, två, kanske tre dagar. Ja, precis. Men så kommer det lite avstickare då som man bara, wow! De har lyckats med det här. Ja, ja. Och det är ju de mobilspelen jag tar upp här i podden. Precis, precis. Är ju det. Ja. Om vi går in lite mer på abilities. Så abilities har ju vi då offensiven. Mm. Där har ju vi mer då bouncy. Ja. Och piercing. Och även side, diagonal och rear arrows. Så att du inte bara skjuter ett skott fram, utan du kan skjuta diagonalt och massa sådana här saker också. Precis, precis. Och mera. Det finns mycket mer än så, men jag vill inte gå igenom alla för att det är sjukt mycket. Det är så mycket. på defensiven istället, där har ju vi till exempel Shield Guard. Mm. Då får du upp två sköldar som cirkulerar din hjälte. Mm. Och om någonting träffar skölden, då blir det blockat. Ja. Men träffar det jämte skölderna, då blir ju du träffad. Precis. Du har till exempel Invisibility Star, som är en av mina absoluta favoriter. Mm. Det innebär att du får en sköld som gör dig helt odödlig i 2 sekunder. Ja. Yeah. Och det är ganska, ganska bra. Det har räddat mig sjukt många gånger. Samma här, samma här. Sen förutom såna rena då shield-grejer, yeah, så har ju man även i defensiven då HP-boost och såna grejer. Ja. Yeah. Man kan även med jämna mellanrum träffa på änglar och jävlar. Ja, ja. Hos ängen så har du alltid två olika val. Antingen väljer du en gratis skill som ängen ger dig. Ja. Eller så väljer du att fylla på ditt liv. Ja, precis. Jajamän. Rekommendationen är ju att oftast ta skillen om du inte har väldigt låg HP. Precis. Och sen har du också en annan grej. Och det är att ibland är den skillen HP-boost. Mm. Och det ökar din max-HP. Max-HP, ja. Om du har lite liv, ta HP-boost ändå. Precis. För att den fyller nästan på lika mycket som att fylla som på livet. Som att fylla på livet, ja precis. Bara att du ökar din maxnivå också. Ja. Jajamän. Jajamän. Hos djävulen, där är det lite annorlunda. Ja. Där får du oftast en mycket häftigare skill. Mm. Väldigt ofta kan det bli att du kan gå igenom väggar eller gå på vatten. Ta bort hinder på själva kartan så att säga. Precis. Men problemet är att det kostar dig inte guld eller något sånt där, utan du får betala med din max-HP. Ja. Och det kan ju vara positivt och negativt beroende på hur högt din max-HP ligger för tillfället. Mm, mm. För max-HPen kan ju du öka på det här passiva trädet utanför då som vi pratade om tidigare. Mm. Men du kan ju även öka den hos ängen gratis eller få sådana då när du går upp i level. Ja. Så har man tillräckligt mycket och känner sig, men jag är ganska säker på min HP. Ja, men betala lite av den och få en extra bra skill hos djävulen. Jajamän. Och grejen är att du har inte allting från början, utan ju längre du kommer så låser du även upp nya sorters passiva skills och sånt som du kan få när du går upp i level. Jajamän. Bland annat så har ju jag en av mina absoluta favoritdefensiva passiva skills. Ja. Och det är Wingman. Ja. Wingman, det är så att du kan få även pets i det här. Två stycken pets som hjälper dig att slåss och såna här grejer. Jajamän. Har du wingman så funkar de som shield. Ja. De stoppar projektiler och dylikt så du kan gömma dig bakom dem. Ja. Jättebra. Fruktansvärt fiffigt. Ja, jag tycker det. Det är fantastiskt. Ja, vad ska man mer säga om det här mobilspelet? Det är svårt att prata om med tanke på att ett mobilspel är inte så stort. Nej, det är ju inte det. Men det finns ett, alltså, det finns ett visst djup i det här spelet ändå. För att, det gör det. För att det är ju så här, precis som du säger här, det finns massa olika skills som du får hela tiden. Amen. När du levelar upp. Och det blir ju så att man hittar ju kombinationer av de här olika skillsen som passar bra och sämre med vissa olika vapen. Jajamän, till exempel så har vi ju den här shuriken som du kan få istället för pilbågen. Ja, på tal om det kanske jag ska säga innan vi går in för djup på det. Ja. Vi nämnde ju gear också, att man ska uppgradera sitt gear efter att man har uppgraderat sina passiva. Precis. Och i gear finns det 6 stycken delar. Ja. Du har ett vapen, en rustning, 2 ringar och 2 spirits. Precis. Spirits, det är då petsen som jag pratar om. Ja. Jajamän. Ja. Ja, tillbaka till dig. Tillbaka till mig. Jo, det är ju så då att till exempel shuriken istället för pilbågen. Pilbågen är startvapnet. Pilbågen är startvapnet. Shuriken är ett vapen som du kan hitta allt eftersom. Jajamän. Precis som mycket olika. Det finns massa olika rustningar som gör olika bra saker. Det finns massa olika ringar som gör olika saker. Ja, och sen finns det olika pets. Vapen då. Och olika pets. Shuriken gör ju så att du kastar ut en typ ninja-stjärna. Ninja-stjärna liksom. Och den jämförelsevis med pilbågen då, den har ju att den går redan igenom fienden. Ja, den har piercing från början. Och inte nog med att den har piercing från början, den kommer tillbaka. Ja. Ungefär som en boomerang. Precis. Och i och med att den då har piercing så behöver du ju inte välja det när du får upp den skillen. Precis. Medans det är ett långsammare vapen än vad pilbågen är. Ja, så att det har ju väldigt mycket att göra med din spelstil. Mm. Det är inte så här att liksom shuriken är mycket bättre än bågen. Nej. Det finns även det här lie finns ju också. Jajamän, då. Jajamän. Och nackdelen då, fördelen med till exempel lien istället, är att lien är det vapnet i spelet som har högst grunddamage. Ja. Men det är även det långsammaste vapnet. Så att är det så att man gillar att spela med det vapnet, så kanske det är så att då väljer jag att satsa på attack speed istället för att satsa på attack bonus. Ja, liksom. Precis. Så det handlar ju väldigt mycket då om vad är du för spelare? Mm. Du får hitta din grej. Sedan så kan du också få så att vapnen får olika status. Eller liksom du gör olika statuselement med dem. Så du har eld och blixt och poison. Jajamän, liksom precis. Jag har ju min absoluta favorit. Det är ju att ha burn och poison samtidigt. Eller blaze heter han till och med. Ja. För båda de har tick damage. Ja. Damage over time. Ja. Och alltså det har dödat så många bossar åt mig. Ja. Det, alltså vissa bossar är så att du kan knappt stå still. Mm. Och då är det svårt att göra skada. Men om du bara hinner stå still och skjuta ett skott, så har de både poison och blaze på sig som ger dem skada. Och så kan du bara kuta runt under tiden. Ja. Jättebra, väldigt effektivt. Ja, det är jättefiffigt också. Sedan så kan du även få du kan få elementsvärd som cirkulerar runt dig. Det kan också vara väldigt fiffigt ifall du har svårt att ta hand om Miljöfiender exempelvis. Har du 3 stycken av dem som bara snurrar runt hela tiden, du gör mycket skada på det. Jajamän, och de fyller ju nästan så att det blir en hel cirkel istället för bara en pinne åt varje håll. Precis. Och sen finns det finns 2 olika sådana som cirkulerar dig. Du har svärden och du har bollar. Jajamän. Bollarna ger effekt men inte skada. Ja. Och svärden ger effekt och skada. Precis. Så det är också så här man får laborera och se. Jag brukar alltid välja att inte ta dem så länge det finns något annat som är värt för mig. För att jag har märkt att jag är ganska duktig på att försöka hålla mig i hönorna och så långt bort från fienden som möjligt. Men ibland så blir det så här att nej, men de här 2 andra, jag har ingen användning av dem. Nej. Det är klart jag tar svärden eller bollarna istället då. Ja. Så det, men som sagt, ännu en gång då, spelstil. Precis, det kan vara lite så. För mig är det lite så att jag försöker undvika dem, för att jag har märkt att min spelstil, jag blir slarvigare För att jag försöker vara nära dem för att göra mer skada. Ja, och så får du stryk, får jag stryk istället för det. Så att jag försöker undvika dem för att jag vet att jag är inte tillräckligt ansvarig för att använda dem. Det var lite så det började med mig med. Det var liksom, nej, jag dör ju ändå. Ja, nej. Så att, men de är, när man har alla tre så är de väldigt bra. Det är samma sak, de här sakerna som skjuter diagonalt och åt sidan och sådana här saker. Det har jag sällan användning för så länge som jag inte också har bounce. Precis. Precis. Så, att då blir det helt plötsligt att men nu har jag hittat den här. Ska jag chansa på att ta den och hoppas på att jag får bounce i framtiden? Eller ska jag satsa på att få den här som jag vet kommer vara effektivare nu? Men jag vet inte om den kommer vara lika effektiv som de här två tillsammans är i framtiden. Precis, det är ju det. Så att, som sagt, det blir mycket djupare än vad det bara känns som när man börjar spela på ytan. Jajamän. Och sedan så är ju alltså själva spelloopen, att du spelar, har slåss och så dör och åker ut och gör dig starkare och kommer in. Det är roguelike-elementet. Precis. Det funkar väldigt, väldigt bra på ett mobilspel också, just eftersom det här mobilspelet, det spelar jag. Ja, men jag har någonting, säg att jag ska sätta in någonting i ugnen och det ska vara inne i 10 minuter. Då ställer jag mig, istället för att gå liksom iväg och göra något annat, så kan jag stå där och spela en liten stund. Amen. Just eftersom jag känner att jag behöver inte gå in med så mycket tid. Jag behöver inte investera så mycket tid i det. Det är ju fördelen med mobilspel. Det är ju det. Och jag gör precis likadant. Det är liksom bara, nej men, jag ska koka makaroner, men det tar ju inte så långt. Nej, jag kör ett par games. Ja, men precis. Det är jättebra. Mm. Och så blir det perfekta makaroner. De blir inte underkokta och inte överkokta. Perfekt. Och sen är ju det på tal då om det här djupet som vi säger finns i det här spelet. Mm. Garrett har ju då även olika kvaliteter. Ja. Du börjar ju då på common som är den vita och sen är ju det vidare grön, blå, lila och så här. Då, ja. Så att, ja. Och har du fått 3 stycken av samma gear så kan du fusa dem och så uppgraderas de till nästa nivå då. Precis, så har du till exempel 3 stycken gråa. Då blir det en grön. Ja, precis. Av samma sak. Jajamän. Men en viktig grej när man fusar, som inte alla tänker på, och det är att du levlar ju upp de här grejerna. Du uppgraderar ju dem för pengar som vi pratar om. Yeah. Och om du då vill fusa och inte förlora dina levlar som du har lagt pengar och gear och, eller equipment på, då ska du lägga in den saken först och sen lägga in de 2 andra och fusa. Precis. För då behåller den leveln. Men om du skulle lägga in en level 1 och sen lägga in din level 10 eller vad det kan vara då. Yeah. Då blir det en level 1. Jajamensan, det lärde jag mig den hårda vägen. Jag med. Så förhoppningsvis våra lyssnare, om ni testar, gör inte samma misstag som vi har gjort. Lär er av våra misstag. Jajamensan. Det är väldigt addiktivt också det här spelet. Så att det är jätteberoende framkallande. Så att det är en varning på det sättet också. Det är fruktansvärt, fruktansvärt kul, men man blir lite sugen hela tiden, bara, men jag kan lite längre kan jag komma. Ja, men där har ju vi också en fördel, för att som vi säger, det är ett mobilspel. Mm. Och en grej som nästan alla mobilspel har, det är ju det här med energi. Ja. Du får inte spela om du inte har energi. Precis, precis. Och om man har 20 energi, det kostar 5 energi att spela. Precis, du går in i en dungeon, då kostar det 5 energi. Ja, så att du kan ju spela 4 gånger i rad. Du kan spela 4 gånger i rad. Men när du har gjort det så kan du 5 gånger om dagen titta på en 15-30 sekunders reklamfilm. Valfritt, inget krav. Nej. Men då får du 5 energi varje gång då. Jajamän. Så att då sammanlagt får du 25 energi till. Precis. Och nu har jag kommit så pass långt så att när jag aktiverar 5 energi, när jag är färdig med min bana, om jag har dött eller om jag har kommit vidare, då har jag gått upp en 2 energi redan. Precis. Så ska jag dra alla mina 20 energi, då har jag ju redan samlat på mig ännu mer energi under tiden. Mm. Så jag ser inte energin som ett hinder, för att du får det så himla lätt. Ja, du får det så himla lätt och du får det så pass snabbt igen också tillbaka till att komma upp i 5. Jajamän. Så att det blir bara liksom en hälsosam paus ifrån spelet ett tag liksom. Precis. Så att det är inte ett problem, det är inte värt att lägga in pengar i att låsa upp mer energi. Nej, absolut inte. Det är det absolut inte. Och sen kommer vi till det här då som folk är lite rädda för när det kommer till spel som är gratis på mobilen och sånt då. Och det är ju det här med påtvingad reklam. Mm. Och sånt stör mig jättemycket. Ja. Men för att vara bra här då, Det finns ingen sån här jobbig reklambanner längst ner på spelet som inte försvinner. Nej. En sån finns inte. Och än så länge så har jag aldrig blivit påtvingad reklam i det här spelet. Nej, det enda är att du får titta på reklam, men det är de gångerna som du väljer att göra det för att få en gratis spin och kunna få lite extra grejer. Jajamän. Så grejen att du, som Ultrafel sa, du kan även få ett så här spinhjul som snurrar då, där du kan få antingen in-game pengar eller så kan du vinna pengarna som man kan betala riktiga pengar för dem. Precis, sådana här gems liksom. Jajamän. Men spelet tvingar dig inte att titta på videon och snurra på det här hjulet. Du kan trycka nej och fortsätta som vanligt. Det är ju så också, det kan man ju nämna också då, de här gemsen. De får du också när du levelar upp och lite andra sådana saker. Du får lite bonusar när du levelar upp. Både guld och pengar och items och energi. Och... Men det som är viktigt här är också att det kostar ju 30... Du kan välja att resurrecta dig själv en gång under den här perioden som du spelar också. Jajamän. Och då kostar det 30 stycken gems. Ja, precis. Så det är en sån sak som gems används till då. Ja, du får ett extra liv för 30 gems. Precis, men det kan du kan bara få ett för det. Du kan inte spendera mer än en per runda. Så att, och det ökar aldrig, utan det är alltid bara en. Ja, och då är det ju liksom många gånger när jag dör så känner jag liksom antingen har jag kommit väldigt, väldigt långt, då kan det vara värt. Jajamän. Annars är det ofta så här bara att jag sparar dem. Jag gör ju samma sak, jag brukar ju använda dem liksom, om jag dör på slutstriden, då är det bara, jag ska betala 30. Ja, men annars är det liksom, ja, men det är bättre att spara dem till någon gång, någon runda där jag känner att jag verkligen har fått en bra kombination av saker som passar för mig eller sådana saker. Så att, jajamän, ja. Och sen är ju det som vi sa, varje gång du dör så har du tjänat mer pengar och du har tjänat mer XP, vilket gör att antagligen är du starkare nästa gång du hoppar in. Precis. Och kanske inte ens behöver spendera de 30 gemsen. Precis, så att oftast så är det bättre att spara de gemsen än inte. Ja, jag tycker det, jag håller med. Och jag har ju faktiskt sparat ihop och spenderat de gemsen på de här lila kistorna som kostar riktiga pengar gems då. Mm. Istället. Och blivit mycket starkare och klarat av världen på grund av det istället. Mm. Så ja, man får bestämma lite hur man vill göra själv där. Precis, precis. Men jag håller nog med dig om att det är nog det som är det bästa sättet att göra det på. För tillfället så finns det två olika modes i spelet. Ja. Du börjar på normal. Mm. När du har kommit till en viss bit så låser du även upp hero mode. Så att du har två olika modes. Den normala har 12 världar än så länge. Och hero mode vill jag minnas har 3 världar än så länge. Mm. Så att det är en hel del att spela. Oh ja, jag har låst upp hero mode nu. Jag har inte klarat en enda bana på hero mode. Inte en enda bana? Inte en enda värld. Ah, ja. Ah. Mm. Och sedan så har jag inte klarat av fjärde världen i den normala än. Så att jag är ju fortfarande noob här. Ja, men det är jag med. För jag har inte klarat av första världen i hero mode. Nej. Jag är på sista banan. Oh. Jag dör på slutbossen. och sen i normal mode så är jag på värld 5. Ja, okej. Så jag är bara en värld före dig. Ja. Så du behöver inte tänka så, du ligger inte efter så mycket. Jag hade jättestora problem med värld 3. Värld 3 är lite speciell på det sättet att du spånar in. Det är mycket färre rum. De andra världarna har 50 rum. Jajamän. Den här har inte det. Den här har ett rum per 5 nivåer. Ja, så istället då så kommer det waves av minions mot dig. Istället för att du bara har ett bestämt antal och sen går du vidare till nästa rum. Jajamensan, och det kan bli fruktansvärt hektiskt ifall du inte får ihjäl alla minions som är liksom per våg då innan nästa våg kommer. Jajamän, för det finns ju tidsbestämt. Har du inte hunnit döda alla, det struntar spelet i de samordnar nästa vågen då. Jajamän. Men det är ändå den världen jag har tyckt har varit roligast hittills. Mm. Mm. För just på grund av det. Ja, det håller jag med om också. Jag går faktiskt tillbaka till den och gör den bara för att det är kul. Ja. Det som är lite av ett problem med den, det är att det blir, den världen gör det mycket svårare att få de här guldet. Eftersom du får inte guldet förrän du är färdig med alla vågorna i ett rum. Jajamän. Så att du kanske, om du klarar 4 av 5 vågor så får du inte dö det. Nej, det är jättetaskigt. Jättetaskigt. Och det är samma sak. Det är det som gör den mycket svårare och ännu mer svårare. Jajamän. Och det är samma sak. Du behöver ju specifika items. Du behöver ring-items för att kunna uppgradera dina ringar i level och vapen och dylikt då. Och de grejerna droppas ju också av fiender. Och, ja, och har du då inte lyckats döda alla vågorna, då får ju du inte dem heller. Nej. Då, du har sett dem och du har missat dem. Ja. Man blir så sur. Ja, det har hänt med vapen och dylikt, för det kan ju också samma droppa. Här, samma här. Och så bara, men jag vet, det hade ju varit ett bättre vapen för mig. Och så fick man det inte. Nej, fantastiskt. Ja. Jag måste även då lägga till att mina två favorit spirits pets hittills är Living Bomb. Mm. Det ser ut som ett spöke som kastar bomber. Jajamän. Och anledningen till att jag gillar den väldigt mycket är för att det är area. Ja. Det är en explosion när bomben landar. Jajamän. Och sen gillar jag även Laserbat. Ja. För Laserbat skjuter en laserstråle som går igenom alla obstacles. Ja. Vilket innebär att om du har problem att försöka träffa en fiende eller någonting, så kan faktiskt Living Bat döda den fienden åt dig. Jajamän. Och det är hjälpsamt. Det är väldigt, väldigt hjälpsamt. Jag vill ju switcha tillbaks till Laserbat, men jag har inte, för mig så är det så att jag har bara common på den. Ah. Så att den gör inte tillräckligt med skada jämförelsevis med de andra. Nej, det är klart. Det är klart. Men Laserbat är en av mina favoriter. Jajamän, för ju högre raritet desto mer skada har de. Mm. Och inte nog med det, utan det finns även en gräns på varje equipment hur många gånger du kan levela upp den. Yeah. Och den har ju också en maxgräns då, och den maxgränsen ökar också med rariteten. Precis. Och sen när du kommer upp till, jag tror det är blå, så börjar även de få andra effekter på sig också. Ah. Lite bonuseffekter. Nice. Och sen om du går upp ännu en nivå till lila, yeah, så får de ännu mer häftigare effekter. Som, yeah, till exempel min rustning. Mm. Det är den enda lila jag har. Ja. Men så länge fiender är i närheten av mig så får de burnskada. Ja, precis. Det är bra. Jajamän. Det vill jag ha. Våran vän Kossan. Ja. Han har också fått tag i en lila armor. Ja. Hans ger frozen. Så att de blir slowade och de kommer för nära honom. Ah. Så det är lite roligt sånt där också, tycker jag. Det satsar ju man extra mycket på att när man väl har kommit upp och lyckas få en i den. Man lägger ju alla sina förmögenheter på att försöka uppgradera den saken. Självklart. Ja, men nej, det är väl ungefär vad jag har att säga om det här mobilspelet, ja. Arch Hero. Ja. Testa det är gratis. Gillar du det inte, det är bara att installera. Ja, precis, det är alltså Archer och Hero som de har slått ihop till, amen, ett ord. Så Archero, eller Archero. Jajamän. Och grejen att jag vet inte om det finns till iPhone. Jag, nej, vet garanterat att det finns på Android. Ja, jag tror att det finns till iPhone också. Jajamän. Men man kan ju inte vara helt säker de här dagarna. Nej, precis. Och en annan grej. Det finns två olika spel. Det finns Archero Legends och Archero. Ja. Vi spelar Archero. Ja. Utan Legends. Utan Legends. Inga Legends. Inga Legends. Nej. Så, ja, jajamän. Ja, då tackar vi för det. Ja, det gör vi. Då ska väl jag gå vidare på nästa spel som jag har spelat. För vi har ju spelat ännu mer spel här. Jajamän. Så att jag har ju spelat ett spel som heter 88 Heroes nu också. Och det är ett väldigt speciellt plattformsspel från ett företag som heter Bitmap Bureau. Och ja, vad är det här? Jo, det är så här att Dr. H8, eller Hate, har tagit jorden till fånga genom att han har 88 nuclear missiles riktade mot jorden. Det är väldigt mycket åttor i det här spelet. Jajamän. jag gillar hans namn. Jag kan inte släppa det, förlåt. Det är fantastiskt. Det är väldigt mycket humor i det här spelet. Och han ska förstöra världen i alla fall om inte någon kommer och räddar världen. Jajamän. Det är 88 hjältar som har samlats för att stoppa honom. Jajamän. En hjälte per missil. Precis. Tyvärr så är det så att de bästa hjältarna i världen, de var ju upptagna. Ja, det är klart. Så... så att det han har fått då är de 88 av de mest konstiga och menlösa hjältarna som finns. De bänkade hjältarna helt enkelt. De bänkade hjältarna helt enkelt. Och ja, det finns som sagt, hela spelet går alltså ut på att det är ett plattformsspel. Du ska ta dig igenom olika miljöer och inte bli träffad av fienderna och ta dig igenom obstacles och lasrar och massa elakheter helt enkelt med de här olika hjältarna. Du har alltså 88 hjältar och varje hjälte har ett liv var, så att man kan säga att du har 88 chanser på dig att ta dig igenom. Okej. Det finns lite mynt och sådana saker att samla. Och... Vänta lite. Så om en hjälte dör så får du aldrig tillbaka den? Precis. Och damn! Du får de här... du har, som sagt, du samlar mynt. Och om du dör och samlar tillräckligt många mynt så får du välja en av tre hjältar. Det kommer upp tre random hjältar som har dött. Ja. Så du får resurrecta. Aha! Så att det gäller att samla på sig mynt också allt eftersom. Jajamän. Men ja... De här hjältarna alltså, de är väldigt speciella. Det finns till exempel en som heter Glass Girl. Hon är gjord i glas. Jajamän. Så hon kan inte hoppa från för höga höjder, för då går hon sönder. Det är ju klart, det är ju klart, det är glas. Ja, samtidigt är hon väldigt bra på att hoppa. Nej. Det hon gör är också att hon kan glida på väggarna. Så att det är så hon tar sig ner och lite mer säkert. Men det är inte alla väggar som du går och glida på, så att det kan vara så att ja, men den här banan kan inte hon klara. Och så har du valt att spela med henne. Du väljer inte att spela med henne. Du får en random utav de här varje gång du startar en bana. Oj. Och ja, det är alltså en random utav 88 hjältar varje gång du startar en bana. Dör en hjälte så kommer en annan random hjälte in och av de här 88. Vad hemskt. Vissa är fruktansvärt mycket bättre än andra, kan man säga. Jag hör detta redan nu. Det finns en annan hjälte som heter Miss Fortune. Och hon singlar en slant. Ja. Och antingen så får hon heads och då kommer hon till slutet utav banan och klarar banan. Det är ju inte fel. Nej, men får hon tail så dör hon. Det var ju det här med inte de 88 bästa hjältarna. Precis. Du har en som är väldigt modellerad på Ash från Evil Dead. Okej. Okay. Han har en hagelspraka. Och han kan skjuta med. Jättebra, den är jättebra på att döda saker. Problemet är att han flyger som en vante åt andra hållet utav rekylen. Ah, så kraftig rekyl. Jajamensan. Så att det kan ju vara så att du skjuter dig själv ner i en lavapitt eller någonting och dör. Trevligt. Du kan också faktiskt använda den för att använda den som ta dig över hinder, ta dig över hinder genom att skjuta åt andra. Jajamensan. Så att det finns vissa saker som är bra. Det finns en som kan teleportera. Det finns en som kan ta saker från banan och bygga om och flytta till en annan del. Det finns vissa saker som finns vissa som inte kan hoppa. Det finns en som kan flyga, men när den tiden rör sig bara när den rör sig. Så till exempel om du väntar på att en laserstråle ska ta sig igenom. Så kommer inte det hända. Det kommer inte hända om du bara står still. Så du måste röra lite fram och tillbaka för att den ska... Ja, alltså jag kan inte annat än att tänka på... Alltså, nej, 88 olika hjältar med en konstig sak och en annan konstig negativ sak. Ja. Och så sitta och komma på alla de här hjältarna. Det har jag hakat upp mig på. Många är ju baserade på andra hjältar och har bara tagit liksom... Det finns en som är baserad på Mario ganska tydligt. Uh-huh. Man kan liksom göra en ass-stomp typ. Jajamän. Men ändå! Okej att man har använt sig av andra också, men då skulle man komma på vilka man ska använda sig av ändå. Ja. Jag är fascinerad. Fortsätt nu. Ja. Det finns, som sagt, det finns jättemånga olika hjältar. Jag kan sitta här och gå igenom alla, men jag kan ta upp en som är den absolut värsta utav dem. Den jag hatar att få. Okay. Och det är en som är, det är två stycken som är, står i liksom Miami Vice grejer. Du spelar båda två, kan man säga. Ja. Den kan skjuta. Problemet med det är att den kan inte skjuta i luften. Nej. Så att när man hoppar så kan man inte skjuta. Och grejen är att skjuter du så skjuter den bakut av dem. Och skjuter den framför. Så du måste skjuta och hoppa fort? Nej, du hinner inte det. Nej. Det gäller att se till att inte trycka på skjutknappen. Okej. Okay. Det finns alltså basically en autodestruct. Jajamän. Det finns också en annan som jag också hatar att få. Det är en person som har, den kan bara röra sig när den springer med en bomb. Den har en bomb i händerna. Ja. Och den kan bara röra sig när bomben är aktiverad. Och bomben kan bara vara aktiverad så länge som du håller inne knappen. Ja. Så du måste se till att hålla inne knappen genom hela banan. Jajamän. För annars kan inte gubben röra sig. Fan, då stannar han bara. Och då stannar han. Och om du släpper knappen, då smäller det. Då smäller det. Åh, herregud. Sen så finns det sådana som är, liksom, man gillar att få som Bjälse-butler, som är en djävulsbutler som kan flyga. Oh. Och är ganska snabb. Så han kan flyga, eller liksom flyga rakt och sväva där på platsen. Han kan inte flyga uppåt, man kan liksom, om du hoppar och håller inne så kan du så åka rakt. Så fortsätter han. Precis. Jajamän. Men... ja, det är ju det med de här hjältarna, men... Ja, men det finns inte så mycket män med honom. Han är bara bra. Han kan inte skjuta, men han är bra. Ja, det är lätt att ta sig över hinder och grejer. Precis, precis. Men för varje sån så finns det ju en annan då som är helt värdelös. Jajamän, precis. Det finns ju fyra stycken... vad heter det? Skaldjur, pungdjur? Heter de så? Mm. Det är så här med hårt skal på ryggen. Och de i alla fall... de är de har såna, vad heter det, ögonbindel på sig så att de är som turtles, fast de är de är såna djur istället. Precis, precis. Och tre av dem är bra, helt okej. Okay. De har liksom milivapen och kan slåss. Den sista äter pizza. Okej. Okay. That's it. That's it. Den kan hoppa och andra såna saker, och men den äter pizza. Ja. Mm. En annan som är bra att få är, det finns en zombie. Dens specialförmåga är att den tappar huvudet. Och det huvudet sen är checkpointen. Så att om du dör så hamnar du där du lämnade huvudet. Ja, han kan inte dö. Han kan inte dö så länge som han inte har huvudet på. Ah. Han kan dö med huvudet på. Så att det gäller ju då att antingen så kanske du släpper den i början av banan och är safe sen. Jajamän. Eller så väljer du att liksom, men här kommer ett svårare hinder, här släpper jag huvudet. Så det är lite upp till dig vart du vill, hur mycket du vill riskera där då. Men det låter ju ändå som en av de bättre. Ja, oja, absolut. Ja. Det är absolut en av de bättre. Som sagt, det finns vissa som är i stort sett ospelbara. det finns ju en rysk björn också. Okej. Okay. Den här ryska björnen är på en enhjuling. Ja, det är antingen en boll eller enhjuling när det kommer till ryska björnar. Jajamensan. Och grejen är att då är... Då åker du inte framåt när du trycker framåt, då åker bakåt. Ja, det är klart. Så att allting så att det är inte svårt nog redan det är, utan du måste vända på alla kontroller. Alla kontroller. Ja, det är klart. Så att ja, det mycket av det roliga i det här spelet är att försöka lära sig de här olika hjältarna då. Och dör du, så dör du. Då kommer de i stort sett inte tillbaka, för att du har dött med den hjälten. Det är bara på nästa och på nästa och på nästa. Amen. Och på nästa. Och sen bara hoppas på att när du lyckas samla ihop tillräckligt mycket pengar att någon av dina favorithjältar kommer upp bland valen då. Ja. Men det gör ju de säkert inte, utan det är ju oftast bara tre dåliga. Ja, nästan alltid. Det är ju så också att du tar ju dig igenom olika världar i det här. Så först börjar du på ett kontor och sen så får du möta en boss som är Dr. Hate då. En annan sån sak som är lite speciellt med det här spelet är att du får se Dr. Hate hela tiden. För att hela spelet går ut på att du ser allting på en tv-skärm som Dr. Hate tittar på. Aha. Så du ser honom bakifrån och så sitter han och gör massa saker och det händer lite saker i bakgrunden. Det kommer robotar och går framför skärmen och sånt där ibland. För att göra det lite svårare då. För det är, svårt, det är inte svårt nog redan. Nej, liksom. Nej. Det låter som ett väldigt straffande spel. Det är det. Men samtidigt så har det så mycket humor i sig så att man förlåter det för det mesta. Ja, man vill bara fortsätta på grund av humorn. Så du börjar på kontoren, sen har du kloaken. Och sen efter det så har du en vulkan / fabrik. Och sen efter det så vet jag inte, för längre så har jag inte kommit. Okej, okay, ja. Nice. Så att, ja, nej, men det... Jag hittade det här tack vare våran vän Swedish Cheese. Ja. Han visade mig för länge sedan. Och tanken var att han hade det som inhoppningsspel på Level Up ifall någonting skulle gå fel då. Ah. Vid något år. Och så därför har vi haft det på Level Up-kontot. Så därför tänkte jag att ja, men då passar jag på att testa och spela det. Jajamän, det gjorde du helt rätt i. Och det gjorde jag, absolut. Och det är ett litet spel, men det finns mycket content i det. Eftersom du har alla de här 88 hjältarna att lära dig då. Jajamän. Så att det är det jag kan säga om 88 Heroes. Det är ett väldigt humoristiskt spel. Väldigt lätt att komma in i och väldigt lätt att dö i. Jajamän. Vill man ha ett humoristiskt plattformsspel så kan det vara någonting. Absolut. Samtidigt som man vill ha en utmaning. Oh ja, det är en god utmaning i det. Och det var ju det sista spelet som jag har spelat under den här tiden. Men du har spelat ett spel till också. Jajamän, jag har ju faktiskt inte bara spelat mobilspel. Nej, precis. Jag sitter ju och leker med lite annat också. Ja. Nu har jag hittat ett spel, eller hittat, jag har vetat om det. Men jag har fått möjligheten till att låna det av en vän, så att jag har kunnat spela det. Ja, ja. Och det är nämligen till Nintendo Switch nu. Ja. Det var ju ett tag sedan vi pratade Switch-spel, så. Ja, precis. Ja. Dags nu. Det är dags nu. Jag har gett mig in i Fire Emblem Warriors. Ah, nice. Jajamän, vilket är ett hack and slash RPG. Ja, ja. Och grejen är att Fire Emblem-serien har ju aldrig någonsin varit intressant för mig. Nej, det... Det är inte alltså grejen att jag förstår varför folk tycker om den. Mm. Men det har aldrig varit något för mig. Nej, nej. Nej. Däremot så höll jag och våran gamle vän Simon på att spela Dynasty Warrior väldigt mycket till den första Xboxen. Ja. Sjukt mycket spelare vill jag till och med. Jajamän. Och jag har alltid haft en liten saknad av just Dynasty Warrior-spelen. Det förstår jag. Ja. Och nu är ju det så att då har ju vi Fire Emblem Warriors, som är en collaboration av Dynasty Warriors och Fire Emblem-serien. Mm, mm. Så då tänkte jag att, ja, varför inte ge den en chans? Nej, precis. Det roliga med det här då, det är ju att det är baserat på fem tidigare spel. Ja. Som inte jag har spelat. Nej, precis. Och ni vet ju att jag ofta pratar om hur intresserad jag är av story och lore och såna här saker. Jajamän. Jag har helt skitit i det. Fullständigt i princip. Jag är bara ute efter själva gameplayet i det här. Ja. Ut och fightas, slåss mot arméer, göra ashäftiga moves, uppgradera mina gubbar, samla ihop dem och... Var allmänt häftig. Jajamän. Och jag är ju såld på det. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det är skitroligt. Som sagt, det är skitkul. Ja. Men jag har ju ändå, alltså, eftersom jag spelade och det finns ju alltid filmsekvenser och sånt här, såna här grejer då, så har jag ju lite koll på vad som händer i storyn ändå. Precis. Så... I detta Fire Emblem-spelet så får vi följa tvillingarna Rowan och Lena. Yeah. Som är barn till drottning Yelena av Aetolis, tror jag det uttalas. Mm. Jag är inte helt säker på det där. Nej. Och vi får även följa prins Darius av Gristone. Yeah. Ja. I början av storyn så attackeras kungariket och heter det... De tre blir ju separerade från drottningen då. Mm. På grund av ett fallande grotttak då som delar på dem. Yeah. Och där då så kommer vi in lite mer på det klassiska Fire Emblem. Mm. Drottningen då skickar över The Shield of Flames till tvillingarna då. Ja. Senare i serien, eller serien säger jag, nu är jag helt inne på tv här. Ja. Senare i spelet så får vi också lära oss, alltså Det är en sak som har stört mig. Mm. Och det är att det känns inte som att man har något motstånd. Nej. Alltså det finns ingen ond. Ah, okej. Okay. För en senare. Ah. Helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Ah, ja. Men senare får vi lära oss att det är Darius pappa Oscar som försöker återuppliva den onda draken Valesark. Och för att förhindra det här då så behöver vi Gleamstones för att aktivera The Shield of Flames. Ah. Och för att få tag i de här Gleamstonesen, de får vi av hjältar från andra världar. Ja. Ja. De andra världarna, det är ju de fem tidigare spelen då som det är baserat på. Ja, precis. Jajamän. Och det är liksom det är ett missförstånd. Varje fight är ett missförstånd. Okej. Okay. Ja, och tills du kommer till nivå då, det finns en bad guy. Ja, okej. Okay. Ja. Så allting innan dess är verkligen så här bara, varför slogs vi egentligen? Ja, precis. Och det är liksom till exempel då att du träffar ett par personer från ett annat spel då som har kommit in i den här världen på grund av diverse olika saker då. Jajamän. Du träffar inte alla samtidigt. Nej. Nej. Utan du kanske träffar en eller två av tre. Ja. Yeah. Mm. Och de vet ju inte vem du är och du ser ju farlig ut och du vet inte vem de är och de ser ju farliga ut. Så ja. Det är ju klart att ni går ut på slagfältet och slåss. Yeah. Det är ju liksom det första man tänker på att göra. Det är så man gör. Jajamän. Ja. Och så vinner du mot de här då. Ja. Då får du de karaktärerna till din armé som spelbara karaktärer och dylikt då. Ja, så att du kan ha dem. Jamen. Och sen sa ju jag att du får ju inte alla från det spelet. Nej. Nej. Utan då kan ju det vara att det är två systrar och en bror som ett exempel. Ja, ja. Det händer i det här spelet. Ja, bra ja. Exempel. Och då får du båda systrarna kanske. Ja. Ja. Och sen då så berättar ju de om brodern. Och så kommer du fram till att men han kanske har en Gleamstone. Vi måste hjälpa dem att leta upp den här. Ja, ja. Ja. Och sen hittar vi honom. Och han bara, nej, de har kidnappat dem. Nu måste jag rädda dem. Försök inte ens prata med oss. Nej, utan bara full krig. Nu jädra ska ni dö. Jajamensan, full patterätt in bara. Jajamän, och så pucklar vi skiten ur den personen. Och sen är det liksom, nej men sorry, jag visste inte. Och så får du med honom också. Ja. Så storyn... Jag vet inte, jag har ju inte spelat de andra Fire Emblem så jag vet ju inte hur bra story det är i dem. Men vad jag har förstått på vänner som spelar dem så ska det vara ganska bra story i dem. Jag tror att det är väldigt olika beroende på vilket av dem det är, tror jag. Ja, jajamän. Men i alla fall så, jag tror inte man spelar Fire Emblem Warriors på grund av den feta storyn. Nej. Utan det är alltså spelmekaniken. Ja. Det är så sjukt jädra skönt flyt i fighterna, är det. Det känns verkligen att när jag trycker, när jag gör saker, det händer på en gång och det flyter och det är snyggt. Alltså, spelet i sig är ju visuellt en ren jävla skönhet att titta på. Ja. Och sen är jag ännu mer fascinerad, för jag pratar ju om de här mellanscenerna och sånt då. Mm. Allting är ju voice acting. Ja. Allt. Precis, rubbet. Nice. Det är till och med voice acting under striderna. Nice. Jajamän. Och sen då så, spelet börjar på amerikanska, men du kan gå in och ladda ner en gratis DLC på strax över 2 gig för att göra om hela spelet till japansk voice acting. Coolt. Det gjorde jag. Ja. Jag stör mig alltid på amerikanska, men jag ska ändå ge cred till dem, för att det här är nog några av de bästa amerikanska voice actorsarna jag har hört. Det är ju lite så. Ibland kommer man till sådana spel där jag bara känner att men fan, de har ju ändå lyckats. Jajamän. Jag körde ju när jag körde Final Fantasy 15. Jo, men det har jag hört att det ska vara bra på amerikanska. Så var det så att i början så ville jag ju köra japanska. Jag märkte ganska snabbt att det var alldeles för liten text för mig att hinna läsa. Ah. När jag satt så långt bort så jag var tvungen att switcha över tillbaka till, liksom, till den amerikanska då. Jajamän. Och jag märkte det att det var inte så dåligt. Alltså, de olika rösterna har olika karaktär i sig. Den där störde mig på var huvudkaraktären då. Jajamän. Hans röst var den enda som jag kände att det passar inte riktigt till hans. Ja, jajamän. Men, tillbaka till Fire Emblem. Ja. I alla fall. Bra voice acting, bra grafik, bra flyt. Ja. Jag pratar ju om de här andra världarna då. Ja. De andra världarna är 5 andra världar. Ja. Och det är, nu måste vi se här. Det är Shadow Dragon and the Blade of Light. Ja. Gaiden, The Blazing Blade, Awakening och Fates. Okay. Det är de spelen som de andra utomvärldshjältarna kommer från. Ja, ja, okay. Så att det är ju bara hjältar och historia och grejer från andra spel som vi redan känner till då. Precis. Förutom de två huvudkaraktärerna i spelet. Mm. De här tvillingarna då. Som tillhör den här världen. Ja, yeah. Som är nya karaktärer då. Yeah, och i början av spelet så får du välja vem av dem du vill spela. Ah. Du kommer kunna spela båda. Men storymässigt så är det den tvillingen du väljer som är lite mer. Ja, så att säga. Ja, okej. Okay. Ja. Jag valde Lena. Mm. Gjorde jag. Fantastiskt. Jag är jättenöjd att jag gjorde det. Mm. För att som sagt, du får ju spela båda. Mm. Jag gillar inte den andra lika mycket. Nej, okay. Så jag är jätteglad att jag gjorde det valet. Ja, men det var ju bra. Jajamän. Med de här hjältarna från andra spel då, så får du även historia och dylikt med. Ja, ja. Vilket också är ganska roligt. Positivt. Ju mer du spelar dem, ju mer du låser upp med dem, ju mer du levlar dem och dylikt, så låser du även upp extra material där du faktiskt kan gå in och läsa lore och sådana grejer om dem. Nice. Så att det finns lite sådana saker ändå. Ja, ja, jajamän. Ja. Om man nu är intresserad av det. Precis. Alla karaktärerna går ju upp i level. Mm. Och de får automatiskt högre stats och sånt då som passar deras klasser. Mm. Jajamän. Du hittar massa vapen att leka med. Mm. Alla olika karaktärer har ju specifika vapen de bara kan använda. Mm. Som till exempel en bågskytt kan bara vara en bågskytt. Ja. Men du kommer hitta tonvis med bågar. Ja, okej. Okay. Och till exempel, om vi tar ett exempel då, en bronze bow. Det är ganska tidig båge man hittar i spelet. Ja. Bara för att du hittat en bronze bow innebär det inte att nästa bronze bow är samma. Vad bra. Ja, de har olika skada på sig. Ja. Och de har olika passiva skills på sig. Och de kan ha olika mängder olika passiva skills på sig. Ja, okej. Du kan även hitta ett vapen som inte har några passiva skills på sig. Du kan även hitta ett vapen som har inga passiva skills, men du kan lägga in skills på dem. Du kan ta bort skills och lägga in andra skills. Ja, ja. Du kan ta från en annan båge och lägga in i en annan båge. Massa sådana regler. Och sån micromanaging, det tycker jag är ju fantastiskt. Ja, vilket gör att jag fastnar ju ännu mer. Jag kände det bara, ja, men det här är ju gjort för dig. Ja, liksom. Det är ju det. Jag bara älskar det. Ja. Så, gud. Du börjar även liksom ganska tidigt i spelet låsa upp nya skills och dylikt. Du kan ha 3 skills från början på en och samma karaktär. Mm. Och de kan ju också equippa och sånt då. Jajamän. Skills och passiva skills är lite olika saker som vi ska gå in på lite senare. Yeah. Det är nämligen så att du har ju ditt slagfält, men sen har du även ett camp. Mm. Och på ditt camp, där har du lite roliga saker att pilla med. Yeah. Det är bland annat där smithy finns. Ja, ja. Och det är ju i smithyn du får gå då och sälja vapen och modifiera vapen. Det jag precis nämnde då, att du kan göra massa precis, olika. Precis. Och grejen är då att om du har ett skitvapen som du har haft. Yeah. Det var ju bra när du hittade det antagligen. Mm. Men så har du hittat ett mycket bättre. Men du är så nöjd med de passiva skillsen. Då kan du ta en av de passiva skillsen till ditt nya vapen genom att förstöra det vapnet då och lägga in i det nya. Ja. Det var det jag menade, att du kan hitta ett vapen som är tomt men har möjligheten att lägga in. Precis. Så då kanske du hittar ett, om vi tar brons då, så kanske du hittar ett iron sword. Ja. Det är ju senare och det innebär ju att det har ju naturligt mer skada. Mm. Men den är tom men kanske har 5 fria slots. Precis. Då kan du lägga in 5 passiva skills som finns på 5 andra vapen. Mm. Och få det till ett mega gött vapen. Jajamän. Och de passiva skillsen är ju allt möjligt från att det är bättre attack mot de här sortens fiender. Mm. Eller att du ökar chansen för rare vapen och sådana saker också. Jajamän. Och även ökar chansen för craftingmaterial och dylikt. Ja. För det behöver ju man självklart också när man håller på med sånt här. Självklart. Du har någonting som heter Crest Market. Ja. Har du. Och det är vad som verkligen betyder någonting för dina karaktärer. Ja. Och det, allting inne i Crest Market kostar då material. Mm. Material det får du genom att döda fiender ute i fältet. Yeah. Ja, de droppar. Och du kan även lägga in sådana här passiva grejer för att det ska droppas mer material. Precis. Om du har ont av vissa saker då. Precis. Och då finns det 3 olika kategorier uppgraderingsträd i Crest Market. Attack, defense och boost. Och här låser du upp, alltså i... Attack kan vi börja med. Jag var tvungen att tänka till. Vart ska jag börja? Ja, vi börjar med attack. Ja. Attacken, de första grejerna i attackträden, det är alltså längre kombos. Jaha! Ajman. Ja. Så att från början tror jag du har, jag tror det är 4 kombos på samma knapp. Mm. Alltså liksom, om du trycker 4 gånger i rad så blir det 4 attacker kombo i rad. Yeah, yeah. Nästa gång så låser du upp en till. Ah, okay. Och så blir den ännu fetare i slutet och sånt där. Och sen låser du även upp då att om du klickar på den snabbattacken och sen avslutar med den långsamma starka attacken så blir det en annan attack då. Så att och varje attack har ett stopp med en starkare attackkombo. Så jag älskar sånt. Ja. Så sjukt häftigt. Och förutom då sådana grejer så har du även en specialmätare, för det finns ju alltid specialattacker och sånt där. Precis. Och i attackträdet har du då så att du kan till exempel uppgradera så att mätaren fylls snabbare och sådana här roliga grejer. Mm. Det defensiva trädet är mer, ökar healingen till dig och sådana här grejer då. Mm. Mer resistance, till exempel en flygande hjälte har svaghet archer. Precis. Ja, och då kan ju det vara ganska smart då i defensträdet att öka defens mot archers. precis. För att minska svagheten helt enkelt. Jajamän, så det är inte så här element, utan det är en cirkel av vapen helt enkelt. Ja, ja precis. Som har sina svagheter och styrkor då. Ja, men det kommer ju från Fire Emblem. Ja. Stridssystemet. Precis. Det är ju liksom, ja men här har vi, ja men det här är svärd är svagt mot spjut och spjut är svagt mot och så vidare. Jajamän, precis, ja. Precis. Men det vet ju inte jag eftersom jag inte har spelat dem. Nej, men det är ju lite baserat på samma sätt som vilket tactics-spel som helst. Ja, jajamän. Och sen har du då det bästa trädet av dem alla. Det är ju boost. Det är det tredje trädet. Okej, okay. Vad gör den då? Där kan du uppgradera när du har fått en hjälte till minst level 15 tror jag det är. Mm. 14 eller 15, jag tror det var 15. Ja. Så kan du uppgradera den klass till advanced class. Okay. Och då låser du upp ännu mer upplåsningar i alla questträden. Ah. Så du kan få ännu häftigare saker. Okej. Okay. Ja. Och där kan du även öka vapenranken. Okay. För att du har olika rankingar på olika vapen. Mm. Där S-klassvapen då är det starka, det är liksom endgame. Ja, precis. Och om du inte uppgraderar dem så kommer du inte kunna använda nästa klass av vapen. Jaha. Ja, så okay. Man måste göra det också då. Ja. Det är även där du får de här skillsen som jag pratade om som du kan equippa. Ja. Det är även i boosträdet då du låser upp de olika. Ja, okej. Okay. Sen finns det någonting annat då när du är ute på slagfältet, för att du har ju inte en gubbe. Nej. Det är ju så, jag vet inte hur många som har spelat Dynasty Warrior, men du kan ju switcha mellan gubbar. Ja, okej. Okay. Ja. Olika hjältar då. Mm. Och då är ju grejen att du kan kombinera dem. Jaha. Så till exempel om jag springer med en hjälte så stöter jag på en av mina andra, den styrs ju av datorn, inte jag styr den. Ja, precis. Om jag trycker på en knapp då slås de ihop till en enhet. Okej. Okay. Och trycker jag på den knappen och en annan knapp så kommer den ut ur mig och gör en specialattack och hoppar in igen. Ja, okay. Och när jag har fyllt upp boost-specialmätaren på båda karaktärerna så gör de en special boost-attack ihop. Okay. Så att det finns sådana grejer. Så det finns för- och nackdelar. Ja, sen kan du även sätta dem. Du kan ju gå in på kartan då och välja att attackera det här, gör dittan, gör dattan då på de som styrs av AI. Då kan du även sätta dem på till exempel om du föredrar att spela den här hjälten. Mm. Men den här hjälten är jättebra att ha med sig. Då kan du sätta den på att defenda. Så kommer den alltid förfölja den hjälten. Ja, okej. Okay. Och så kan man då hoppa in i varandra och Kasta ut varandra och sådana här grejer. Ja. Och när du hoppar in i någon, då är ju du liksom den som du styrde. Den andra hoppar ju in i dig. Precis. Ja. Men genom en snabb knapptryckning så kan du switcha dem. Så att den andra är i den andra då. Ja, okej. Okay. För att det bästa du kan göra i sådana lägen, det är ju att ha två helt olika vapensorter. Ja, det är klart. Så att du hela tiden har styrka och svaghet. Ja. Så att du kan, shit, jag är jättesvag mot de här. Bra, jag switchar. Ja, precis. Perfekt. Vilket är jättekul. Ja, men det låter jättekul. Ja, men det låter liksom riktigt... Det låter engaging, det låter som att det finns mycket liksom, tanke bakom alltihop. Så det gör att, verkligen det. Ja. Och grejen är ju att det här är ju... Det här är ju samma skapare som faktiskt har gjort Hyrule Warriors. Ja, det jag tänkte på. För att jag är ju jättesugen på att spela Hyrule Warriors. Det är ju jag med. Så att, ja. Men jag känner ingen som kan låna ut det till mig. Och jag har inte haft möjligheten att köpa det själv än. Nej, precis. Så började jag ju prata då med en vän och så bara, ja, fast jag har ju Fire Emblem Warriors. Ja. Jag tar det. Ja. Så får jag ändå lite av det här sortens spel. Och jag är jättenöjd att jag fick låna det, för jag är så grymt nöjd. Ja. Det är ju Omega Force och Team Ninja som utvecklar av det här då. Jajamän. Och grunden är ju, vad är de heter? Koi Tecmo. Heter skaparna av Dynasty Warrior och Intelligent System är skaparna av Fire Emblem. Ja, precis. Ja. Ja, men det är inte de som har gjort det här, utan detta är då Omega Force och Team Ninja. Ja, lite roligt sådär. Ja, det är en kul sak med Hyrule Warriors var ju att, de säger att det inte hör hemma i tidslinjerna för Zelda. Ja. Problemet med det är att det hade perfekt passat in i att vara i slutet av alla tre tidslinjer som de har, där de ska gå ihop till det nya spelet, vad heter det? Breath of the Wild. Ah, okay. De har sagt att Breath of the Wild är liksom en ihopslagning av alla tre tidslinjer. Ja, just det. Och så är ju det så många år. Precis. Och grejen är att Fire Emblem, eller inte Fire Emblem, Hyrule Warriors hade passat jättebra, för att där har du ju så att olika världar blandas ihop med varandra. Det hade varit perfekt ställe att samla ihop allting, men de bara, nej, det tillhör inte tidslinjen. Oh no, det är deras val tyvärr. Deras val, men. Vi är tillbaka till Fire Emblem Warriors, precis. Jajamän. Finns inte jättemycket mer att säga om det, eftersom jag inte är så inne på storyn. Nej, så att jag har ju inte jättekoll på det, utan det är ju själva spelglädjen det här ger mig som är the shit, så att säga. Jajamän. Men en annan grej som jag tycker är intressant, jag tycker det är roligt, men jag hänger ju inte med så mycket eftersom jag inte har spelat de andra. Precis, precis. Du har ju den här vanliga story-moden. Ja. Men sen har du även history-mode. Okej. Okay. Där du kan gå in och spela krig från annat. Ah, fast i den här stilen då? Precis, det är fortfarande warrior-stilen. Men det ska vara strider från förr. Ja, coolt. Ja, och jag antar ju att det är det. Ja, eftersom de säger det, men jag vet ju inte. Men de fighterna är jätteroliga. Och allting du gör där inne, alla items och alla levelar, XP och allting, det ingår i din story. Ja, okej. Så att du kan liksom, åh nej, jag klarar inte av det här kapitlet. Ja, men jag går och leker i history och ser vad jag klarar av där. Och då har du blivit starkare. Ja. Sånt gillar jag också när de slår ihop det så att det inte är helt olika modes, utan det är olika modes, men man tjänar på samma sätt. Perfekt. Ja, jag gillar det. Jag tänkte jag skulle gå in på lite av mina favorithjältar. Ja, absolut. Ja. Absolut. Då har ju vi Sakura, som kommer från Fire Emblem Fates, som är en bågskytt. Mm. Hon är min absoluta favorit. Okay. Och då är jag ändå inte en person som brukar fastna för bågskyttar. Nej, precis. Men hon börjar som en shrine maiden. Lite heal där också. Jajamän. Och sen när man uppgraderar henne så blir hon en high priestess. Nice. Jajamän. Och hon är så otroligt jädra häftig med sin båge. Du vet, slå voltar och skjuter ner i backen så det bara exploderar. Och arrow rain. Nej. Så häftig. Så häftig. Och kombinera henne ihop med Lissa och Risa. Det beroende på vilken. Ja, precis. Ja. Från Fire Emblem Awakening. Som är en yxbärare. Mm. Som är en cleric och går vidare till War Cleric. Yeah. När jag kombinerar de två ihop med varandra så det är ingenting som har en chans mot mig. Det är så fantastiskt roligt. Ja. Först går man in så Sakura och bara smäller loss med lite pilar och sånt och tar bort air units och sånt ifall de har. Mm. Switchar över och börjar göra världens whirlwind med en stor feting yxa och bara swipar loss på resten. Skithäftigt. Nice. Amen. Och sen har vi Cordelia. Också från Awakening faktiskt. Mm. Som är en Pegasus Knight. Okej. Okay. Så hon har ju en Flying Mount. Ja. Yeah. Vilket också är häftigt. Jag har ju verkligen märkt hur viktigt det är det här med svagheter och styrkor. Mm. För det räcker med ett par bågskyttar och livet är borta. Okej. Okay. Ja, alltså ett Flying Mount har inte en suck mot bågskyttar. Ja, okej. Men hon har även då en lans. Ja. Och Flying Mount då. Ja, okej. Okay. Vilket är också rent av helt sjukt. För när jag drar upp i luften så kan ju inte de andra slå mig. Nej, precis. Och så dyker jag ner och gör världens area damage smell. Aj. När jag gör en komboattack, jag tror det är 3 snabba och sen det starka slaget. Ja. Fortsätter jag mata det starka slaget så kastar jag lans. Fast inte den lansen jag håller utan mer så här Lance of Light typ. Mm. Som går skitlångt så jag bara kan stå och mata lansen. Det bara flyger folk överallt. Nej, perfekt. Ja, det är det. Sen har vi också Elise. Ja. Också från Fates som Sakura är. Mm. Men från olika familjer är de. Ja. Och hon är en trubadur och blir uppgraderad till en strategist sen. Hon använder vapnet Tome. Okej. Okay. Det är magiker som använder det. Ah. Och så rider hon på en häst. Ingen häst med vingar, utan bara en vanlig häst. Yeah. Och du vet, alltså, magierna i det här spelet, det går inte att förklara hur jädra OP och häftiga de är. Men magikerna tål inte lika mycket heller. Nej, det är klart. Men hon är också ganska skön att ha med sig som en extra karaktär. Ja, precis. Och ibland låter jag henne springa helt ensam och bara röja loss. Mm. Men då tar jag alltid en av de starkare jag har med mig till att sätta defense till att förfölja henne. Ja, och skydda henne. Jajamän. För att du har ju ofta i de här scenarierna då att vissa får inte dö och sånt. Precis. Så då vill du gärna, ja men vi sätter defense här borta, ja. Skydda stan. Så det är ju ungefär vad jag har suttit och pillat med nu på senaste tiden i min ensamhet. Ja, men precis. Och det, nej, som sagt, jag vill prata jättegott om det här. Jag har läst lite på internet och det är väldigt många som klankar ner på både Hyrule Warrior och Fire Emblem Warrior. Okay. Och jag säger bara blä på er. jag älskar den här genren. Ja. Jag har tröttnat lite på Dynasty Warrior. Mm. Men det är jättekul att se collaborations ihop med Dynasty Warrior. Det kan jag absolut tänka mig. Alltså jag har inte spelat Dynasty Warrior sedan PlayStation 2, tror jag. Så att nu när jag sitter och pratar om det, jag blir väldigt, väldigt sugen på att plocka upp typ Hyrule Warriors eller det här då. Ja, det roliga då med Fire Emblem, det är ju att du kan ju även spela två spelare. Oh. Jajamän, i story mode och allting. Nice. Ja, split screen. Oof. Det gillar vi i soffläge. Awesome. Jajamän. Nej men som sagt, jag kan inte säga mer om det här spelet annat än, gillar ni de här Warrior-spelen så att säga, så testa på det. För det är en vilka sköna fighter det är. Ja. Det är verkligen det. Jag blir lycklig, du vet. När jag går in och liksom bara, wow, en armé och börjar gå loss och så märker att jag KO'a precis över 100 pers. Man känner sig så jädra mäktig och häftig. Jag förstår det. Nej, så det, ja, nej, jag rekommenderar det. Kör det. Sen är vi faktiskt inne i ett helt annat spel också. Ja, precis. Det är ett spel som vi snackade om tidigare faktiskt. Amen, och vi är så inne i det att till och med jag har fått upp streaminglusten och börjat streama det. Jajamän. Det är ju Minion Masters vi är igång på nu igen. Jajamän, ytterligare en gång. Ja, och jag kan inte låta bli att prata om det eftersom vi båda spelar en hel del nu. Precis. Och just nu så är mitt mål att ta mig upp i ranking. Ja. Är det. Och med hjälp av den senaste mästaren som de har släppt, Morelia the Lich Queen, jajamän, så har jag det skitlätt att ta mig upp till platinanivån. Ja. Och nu är ju då målet för mig att försöka komma till GM, Grand Master. Jag har ju aldrig varit på den nivån. Nej, precis. Så vad jag vill ta mig dit. Åh, vad det är svårt att komma ur platina. Ja, vi kämpar. Men så fort man kommer upp till platina så åker man ju ur dem en gång. Jajamän, liksom. Så var ner i guld igen. samtidigt som man håller på med det här så pågår just nu någonting som de kallar då för Sand Wars. Ja. De har ju olika säsonger med olika teman och dylikt i Minion Warriors. Precis. Och så jag tänkte bara lite enkelt sådär dra igenom season tokens. Det är ju det man får nya kort i och sånt då, till nya minions och magier och dylikt. Precis. Ja. Och varje säsong så har ju de specifika season tokens. Ja. Och just nu då så kan man få häftiga Scrat minions eller Slither minions. Ja. Det är liksom temat nu. Ja. Och bland de här då så finns ju det även då tre legendary-kort man kan få om man har tur. Ja. Självklart så, jag har ett av dem, men det legendary-kortet fick jag innan den här säsongen. Ja, okej. Men de tre är Reckinator 9000, som är en Scrat-minion. Ja. Utan dess like, det är en gigantisk robot som styrs av en liten Scrat som sitter i den. Jajamän. Som slår ihjäl precis allting i sin närhet. Jajamänsan. Och sen när du möter den här då och du börjar bli nöjd för att du har tagit ner livet på den jättemycket. För att den har ju mycket liv också. Mm. Ja, då självexploderar han och dödar allting ändå. Japp. Om du inte dödar han tillräckligt snabbt innan han hinner explodera. Precis. Hemsk är den och jag är sur för jag har inte lyckats få den än. Nej. Jag vill ha den. Ja, jag lyckades få den i en draft när jag körde det och det var otroligt kul. Ja, det kan jag ju tänka mig. Ja, damn. Sen har du även en legendary spell. Mm. Ritual of Servitude. Ja. Som är för OP. Ja. Den kostar 2 mana. Ja. När du kastar den, det är ju liksom, det fungerar ju så att du har ju kort på din hand. Precis. Och de korten du börjar med. Mm. Med det här kortet så slänger du automatiskt det lägsta manakostkortet som du fick börja med. Ja. Och då kostar det här kortet i sig då 2 mana att kasta. Ja. Och säg att du bara hade 5 mana spells. Så kostar det 2 att kasta 5 mana spells nu. Ja, den kastas ju automatiskt när du kastar den. Ja. Det blir det kortet istället. Ja, precis. Ja. Vilket kan bli hur jädra OP som helst om du har en grym starthand. Jo, ja. Sen då, den legendary jag fick innan den här säsongen började. Mm. Harold Amun. Mm. Som är en Slither Flying Minion. Ja. Yeah. Tål inte så mycket. Nej. Men kastar ett spjut som one-hittar det mesta som inte är Supreme eller Legendary. Precis, det vi brukar kalla för ängeln. Jajamän, ja. Precis, precis. Åh, oh, det är ett bra kort. Ja. Det är ett väldigt bra kort. jag tyckte ju det var fantastiskt roligt nu senast när jag streamade. Mm. För jag gick ju från silverranking upp till platinaranking under den streamen. Mm, den var inte längre än 2 timmar heller, va? Strax över 2 timmar. Strax över 2 timmar, okej. Okay, ja, fortfarande. Ja, jag vann ju... Alltså, du kan inte räkna på 2 händer hur många matcher jag vann. Nej. Du kan räkna på 1 hand hur många jag förlorade. Precis. Vilket, alltså jag blir ju så stolt. Man blir ju det. Hur går det för dig? Jo, för mig går det ganska bra. Jag satt och spelade igår... efter din stream, blev jag sugen. Så att jag satte mig och spelade och då tog jag mig upp från trärank till guldrank. Då, ah, så, nice. Så lägsta ranken upp till guld på, ja, kan jag gjort det, någon timma också. Kanske så att det gick väldigt bra för mig också. Men det är ju det som är så kul för vi båda har väldigt starka kort. Mm. Sen i slutet när jag kom upp till guld då gick det inte lika bra längre. Nej. Nej, men det var ju likadant på streamen. Ja. Jag slogs ju mellan silver och guld. Ja. Väldigt mycket innan jag väl lyckades passera vidare och inte åka ner i silver igen. Precis, precis. Man får ha lite tur med vilka man möter också. Så ja, alltid, ja, liksom. Precis. Vissa folk har ju helt enkelt för bra kombinationer. Ja, vissa är förbaskat duktiga. Ja, och det är ju precis alltså, när de här säsongerna startas om och veckorna startas om och sådana här saker, då går, åker man ju ner i rank igen. Jajamän. Så att det blir ju så, de riktigt, riktigt bra spelarna måste ju också kämpa upp sig igen då. Jo, men det är ju precis som du sa. Du låg i träranking när du började. Mm. Det är inte rättvist för dig att möta folk i träranking. Nej, herregud. Man sopar ju bana med dem, stackarna. Ja. Tyvärr liksom. Men man måste ju göra det för att komma upp i precis, sin rank igen. Precis. Fördelen är att de även har en winstreak-bonus på rankingen. Yeah. Att om du vinner flera matcher i rad så får du mer poäng så att du faktiskt går upp i ranking snabbare. Precis. Det gör ju så att man nästan hoppar över Stone helt och hållet. Jag tror jag har spelat 2 matcher i Stone innan jag gick vidare för att rankingen, de fattade liksom att ja, men han har vunnit så här många gånger, vi ger honom lite extra. Jajamän, så man kommer till sin rätta nivå. Man kommer till sin rätta nivå så fort som möjligt liksom. Jajamän. Och det roliga då med Minion Masters, det är ju det här, du har 1v1 och du har 2v2. Mm. Och det är alltså, jag älskar ju 1v1. Det är ingen snack om saken. Nej. Men 2v2, alltså shit vad roligt du och jag har. Oh ja. Det är fantastiskt hur kul vi har. Vi har ju mål nu då att vi ska komma upp i Grandmaster-nivå på 2v2 också. Jajamän. För vi har ju varit och touchat platina i säsonger där med. Jajamän, det har vi varit. Men det är ju det där, Grandmastern. Ja, men det är svårt att ta sig dit, vet du. Ja, det är nagel i ögat. Ja, men det är det. Men någon gång ska vi lyckas. Ja. Vi har ju ganska bra kort. Vi som har det. Som komplementerar varandra liksom, när man kör 2v2. Men det är sånt man måste... Det är sånt som man inte kanske nödvändigtvis behöver tänka på när man spelar 2v2. Men sitter man och pratar med varandra över Discord eller något annat och spelar det här spelet, då kan man verkligen sitta och bygga lekar tillsammans. Så att men nu har jag en lek som är lite dyrare här och jag har en healer till exempel i min lek. Och då försöker jag istället bygga min lek lite billigare. Så att Ultrafail kan spara sin mana och ha råd att kasta ut de här fetingkorten. Under tiden han sparar, då bara matar jag ut små minions för att täcka upp under tiden. Precis, och sen så har jag en healer också som kan vara med och hjälpa till med... Du har ju en lite större creature, till exempel din ängel då. Då har man en healer med som gör så att den, när den tar skada så... Healas den upp igen liksom. Jajamän! Helt så, lysande rent av. Så att det är sådana saker som man måste börja tänka på när man spelar tillsammans. Framförallt när man spelar tillsammans då. Jajamän, och det märker man även då skillnaden. För vi har ju skapat oss en liten klan eller guild. En liten guild, ja. Jajamän. Och då ser ju man även guildnamnet under ens användarnamn. Precis. När man är i fighter och sånt då. Och man märker ju väldigt stor skillnad på när man spelar 2v2 mot 2 randoms. Ja. Eller om de har samma guildnamn. Precis. För då får vi oftast lite större fight. Ja, men det brukar ju ofta vara så. Ja. Men när du har 2 som är random då är det inte alls lika stor fight. Nej, för de är ju inte samspelta och har ju inte byggt lekarna ihop för att komplettera varandra. Nej, utan det är oftast 2 stycken singellekar ja. Som man försöker vinna. 2v2-mode. Och det går inte alltid så bra då. Nej, det kan funka. Jajamän. Det kan absolut. Det absolut göra, även mot liksom folk som är samspelta och sådär. Men oftast så går det ganska fort ner. Ja, men det beror ju på det här med kommunikationen. Mm. För är man i samma guild, då pratar man oftast med varandra när man spelar. Precis, och framförallt så är det så här att säg att man börjar en match till exempel. Och i vanliga fall så brukar man kanske försöka vänta lite grann för att se vad motståndarna gör. Ja. Men är det sådana här matcher där båda liksom känner till varandra, då väntar nästan alla hela tiden med att liksom, vi väntar. Vi ser vad de andra gör. Och så sitter båda på sidan och väntar. Och man bara, men nu måste vi lägga ut någonting. Precis. Och det gäller ju att ta de här broarna i mitten. Det är ju det är en sån sak som vi pratar om hela tiden när vi spelar tillsammans. Ja. Det är brokontroll. Jajamän. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och framförallt också mana-kontroll. Alltså man håller koll på sin mana lite grann. Ja. Och man håller koll på den andras mana lite grann. Så man vet att, men nu håller han på att spendera väldigt mycket här. Jag måste ha någonting ifall de slänger ut någonting. För att kunna försvara med. Så att man inte, som inte båda står liksom på noll mana och de springer ut och pushar. Nej, för då har ju inte vi någon chans att defenda det. Precis. Och broarna, anledningen till att vi pratar så mycket om att det är viktigt att hålla broarna. Det är för att broarna ger dig XP. Mm. Och XP, det är det som ökar dina passiva skills och dylikt på din hjälte. Precis. Så det är därför det är viktigt. För oftast är det så att den som leder på XP, det är de som vinner. Ja, nästan alltid. Jajamän. Just eftersom det är de som får... De får ju ett övertag eftersom de får mer perks. Jajamän. Och den sista perken man får heter Mana Surge. Den har alla hjältarna som sista perk. Ja. Och det innebär att din mana ökar i regeneration så sjukt mycket så du bara kan kasta ut allt om och om igen. Ja. Och kommer du till den och din motståndare inte själv får Mana Surge så är det jädrigt sällan att lyckas stoppa det. Ja, jag tror att det har hänt en gång allt eftersom jag har spelat. Ja. Att jag har förlorat när jag har haft Mana Surge. Jajamän. Och då låg jag kanske ganska bra underläge redan från början innan jag fick min Mana Surge. Liksom. Precis. Men ja, det är svårt. Det är svårt att pusha tillbaka när någon har Mana Surge. Jajamän. Och sen då, som jag har påpekat innan med Minion Masters, och det är just det här då att det är bara 10 kort i en hel lek. Mm. Så det är väldigt lätt att bygga lekar. Det är väldigt lätt att lära sig hur du ska bygga lekar. Ja. Vilket gör att jag även har fastnat väldigt mycket på att spela draft. Ja. Jag har aldrig varit överförtjust i draft i Magic och Hearthstone och sådana här grejer. Precis. Men i Minion Masters, alltså det är så sjukt roligt att spela draft. Men det går fort också. Du behöver, liksom inte, du behöver inte känna att du behöver liksom spendera en hel evighet på att bygga leken. Nej, och framförallt så är det så pass billigt också. Man får ju guld ganska mycket. Ja, du får ju minst 1000 guld för en daily. Mm. Och det kostar 750 guld att spela en draft. Precis. Så jag menar, man har så pass mycket guld om man spelar att du behöver inte oroa dig. Du har råd att betala draft. Ja, men precis. Lyckas du vinna många drafts, ja, då får du priser också. Jajamän. Så det är alltid nice. Ja, och till skillnad från rankingen på de vanliga... alltså 2v2 och 1v1. Amen. Så är det så att när du förlorar din draft då får du priserna från den rankingen som du tar dig upp i. Ja, precis. Med en gång. Där behöver du liksom inte vänta på att säsongen ska ta slut. Exakt. Så det är ett sätt att skaffa sig lite extra grejer också om man vill. Jajamän. Om man inte gör som jag gör en hel del också och jag spenderar 1000 guld för att köpa en token. Ja, men precis. För att få nya kort också. Det gör jag också en hel del. Ja, fast nu har jag börjat att försöka låta bli för att jag vill spela lite draft istället. Precis, så man får välja lite. Man får välja lite. Väga lite upp och ner vad man känner för då. Precis. Jajamän. Jo, men ja, precis. Ja. Det är det som vi har gjort nu. Vi har spelat det också en hel del. precis. Jag kände att vi måste bara prata lite om det igen. Ja, men det är också... Är det så att andra folk blir sugna på att testa det här spelet så är det ju så att vi spelar ju det jättegärna med andra folk också. Ja, herregud. Kika in på Discorden så lirar vi lite 2v2. Jajamensan. Och är vi flera stycken så kan man även kombinera så att man väljer sina motståndare. Ja. Så att man kan vara 4 personer med... 2 lag och spela mot varandra och ha kul på det sättet och variera och sånt också. Jajamensan. Så det gör vi jättegärna. Det gör vi extremt gärna. Och sen är ju en annan grej, kan vi försöka rekrytera lite här samtidigt då. Ja. Vi söker ju gärna mer folk till gilden. Ja, sitter ni redan och spelar också så är ni väldigt, väldigt välkomna till att joina våran guild. Ja, för det finns någonting som heter Guild Conquest. Mm. Och man spelar allting som redan finns i spelet, bara att det står Conquest före. Ja, precis. Vilket gör att man samlar poäng till gilden och när vi uppnår en viss mängd poäng så får alla guildmedlemmar mer saker också. Precis. Och det hade ju varit kul. Det hade varit strålande. Jajamän. Det är ungefär vad jag vill säga om Minion Master den här gången. Ja, precis. Vi kommer väl snacka om det nästa säsong igen, antagligen. Det finns stor chans för det, ja. Och lyckas vi komma upp till GM också så kommer så vi prata om det med. Så att, ja, nej, men det är väl jättebra. Vad säger du om att vi kastar oss in i nyheter? Jag tycker det låter som en fantastisk idé. Ska du eller jag? Jag kan börja. Kör på. Jajamensan. Det är ju så att Switchen, det kommer ju en Switch Lite som inte går att docka. Jajamän. Men samtidigt här så smyger de ju också in en vad ska man säga, soft-uppdatering av hårdvaran på original-switchen. Jajamän. Så att den säljs ju helt enkelt bara som nya switchar från och med ett visst datum då. Jajamän, och om inte jag minns fel här så har jag läst någonting om att det är skillnad på paketets utseende. Mm, lite så är det, ja, också. Och det är så man kan veta att okej, ska jag köpa en switch så ska jag ha det här utseendet. Precis. Och den har blivit testad nu ganska ordentligt utav Eurogamer. Och det som de har kommit fram till då, det är ju att den har ju en ny processor som heter Tegra X1. Jajamän. Och det som de har kommit fram till här då är att wattantalet, det är nästan halverat. Oj. I det här. Så att batteritiden blir ju då på 100% så blir batteritiden på 4 timmar och 18 minuter. Och på 50% blir den 5 timmar och 2 minuter. Odockad då. Jajamän. Och Det är helt fantastiskt. Ja, det tycker jag. Det är nästan dubbel tid, dubbel batteritid än vad man haft tidigare då. Jajamän. Så att det är otroligt bra. Sedan så är det så då att allt annat i den är väl inte lika imponerande, de här nya grejerna då, utan de har fortfarande samma problem med wifi connection och fortfarande liksom lite olika. Ja, men lite olika små fel som kunde bli fixade, men de inte gjorde. Sedan så har de också en ny skärm. Den enda skillnaden är att det är aningen skarpare liksom. Men jag tror att det också har att göra med att den här skärmen drar lite mindre batteri. Ja. Så att jag tror att det är det som är grejen där. De flesta spelen spelas precis likadant. Det är vissa liksom spel som de har märkt lite skillnad i att inte lagga riktigt lika mycket kanske. Okej. Okay. Men det har med liksom minneshantering att göra också, för de har nya minnen i den också. Men annars så spelas de i stort sett exakt likadant. Så att det som man kommer fram till med den här är att har du en Switch redan så är det ingen större idé att skaffa en ny om du inte verkligen, verkligen vill ha extra batteritid. Men om du verkligen, verkligen vill ha extra batteritid på det sättet så kanske det är ännu bättre att skaffa en Lite. Eftersom då använder du den mer odockad än dockad. Jajamän, precis. Så då finns det kanske en anledning till att skaffa en sån som en sån istället. Ja. Men däremot, om man ska köpa sin Switch, skaffa Switch nu, så kan det vara bättre att skaffa den nya modellen just eftersom den är lite bättre. Jajamän. Men det finns ingen större anledning till att uppgradera för att spelas lika bra. Nej, har man redan en Switch så behöver man inte tänka på att köpa den nya. Precis. Utan, men står man i tankarna att köpa en Switch för första gången. Precis. Då kan det vara aktuellt. Jajamän. Ja, men det är nice. Mm. Jag har ju lite små nyheter, lite snabba sådär bara. Jajamän. Till exempel PlayerUnknown Battleground kommer bli cross-konsol mellan PS4 och Xbox One. Oh! Ja, det är alltid roligt att höra när PlayStation börjar öppna upp för cross-konsol mer. Det är alltid kul, att höra. Jajamän. En annan snabb nyhet när vi ändå är inne då, det är ju att natten mellan måndag och tisdag som kommer nu. Ja. Så kommer ju den efterlängtade World of Warcraft Classic. Precis. Jajamän. Ja, just det. Den kommer nu, ja. Ja, det är faktiskt massa av våra vänner som jag har sett ska faktiskt kicka igång och börja med det. Jag tror att det är ganska många som är sugna på att kicka igång och testa det. Det är lite synd att de har valt att lägga upp det som de har valt att lägga upp det med köpet av det, priset av det. Men ja. man förstår dem på ett sätt. Jajamän, precis, liksom. Precis. Enligt dem så är det ju på grund av serverkostnaden som de tar. Ja, grejen är ju att du får ju spelet gratis. Mm. Det är helt gratis att ladda ner det. Mm. Men du får ju betala för att få använda deras servrar. Precis. Och det är samma pris som det vanliga WoW. Och det är inte bara samma pris utan det är samma tjänst. Så har du redan den vanliga WoW-subscriptionen så kan du redan spela WoW Classic då när det kommer. Så fort det kommer. Jajamän. Jo, det är ju så. Och det är väl lika så. Om du funderar på att skaffa WoW Classic nu så kommer du få WoW också. Ja. Eller? Ja, på sätt och vis. Allting utom senaste DLC:n. Ja, okej. Okay. Allting utom senaste DLC:n. Jajamän. Det är klart. Den får man fortfarande betala för. Men klart. De tidigare DLC:na bjuder de på nu. Ja, men det är väl schysst på ett sätt. Ja. Men samtidigt. Vill jag betala 200 plus kronor i månaden för ett spel som släpptes för 14 år sedan? Kanske. Jag kommer inte exakt ihåg det priset på subscriptionen faktiskt. Nej, jag tror att det är cirka 200 spänn. 150-200 spänn. Ja, någonstans. Det brukar vara något sånt. Ja. Ja. Ja. Det är ju... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Vi går vidare. Vi går vidare. Vi går vidare. Vi går vidare. det är ju så att... Vi har ju faktiskt varsin nyhet här, det råkar jag veta nu. Vi har ju fuskat lite och kollat med nyheterna med varandra innan avsnittet den här gången. Jajamän. Så det råkar jag veta att jag har en nyhet här som knyter an till en av dina nyheter. Ja, din nyhet är ju faktiskt före min nyhet. Precis, och det är ju så att Sony Studios öppnar upp sig lite för att börja släppa på sina exklusiviteter. Det är nämligen så att Sonys egna Sean Layden har i en intervju med Bloomberg sagt att De kommer att använda sig utav sina inhouse-studior för att börja kanske släppa lite spel som annars brukar vara exklusiva ut till en större marknad. Jajamän, till andra plattformar än PlayStation. Precis. Helt enkelt. Och de tror väl framförallt att det riktar sig mot PC och Xbox i första hand. Ja, precis. Framförallt så tror vi väl det på grund av samarbetet med Microsoft nu då. Ja. Så att vi börjar väl se lite tecken på att Sony börjar öppna upp sig lite grann för att börja samarbeta med resten av världen. Ja, och få krydda på lite det här snacket då om multiplattform som Sean Layden har pratat om en hel del. Precis. Så har ju faktiskt Epic gått ut med att Robot Entertainments spel Ready Set Heroes som skulle vara till PS4 då. Ja. Kommer nu även finns redan nu att förboka på Epic Store. Okej, okay, så att vi börjar redan se. Jajamän. Se att Sony håller sig till det här de har sagt också då. Ja, och det är ju ändå ganska stort också för att det är första Sony publicerade spelet att komma ut på Epic. Ja, det är första Sony, jag gissar på att det är första Sony publicerade spelet som kommer ut på en annan konsol överhuvudtaget faktiskt. Det kanske det till och med är. För att de har varit väldigt stränga med sina exklusivitet. Jajamän. De har haft några som kommit ut efter ett tag. Ja. Som producerats av deras inhouse-studio. Men, jajamän. Men det roliga just det här då, för Sean Layden pratar ju om inhouse-studios. Precis. Ja, vilket Robot Entertainment inte är. Nej. nej, men de har haft en exklusivitet med Sony. Ja, så att, men de räknas inte som ett inhouse. Nej, men det är samma sak med Insomniac som de har precis köpt nu. Ja. Det var ju inte en inhouse-studio från början heller. Nej, nu är det det, men inte innan. Men de har ju haft ett exklusivitetssamarbete med Sony jajamän. I typ 20 år. Så att det är ju liksom... Och en annan rolig grej då, ja. med just det här då med Ready Set Heroes som är ett co-op dungeon crawler-spel. Mm. Måste bara påpeka det också. Jajamän. Det är ju då att det är endast Epic som får det. Inget Steam, inget sånt. Nej, okej. Okay. Så nu är ju det inte bara små och nya studios som blir lockade av Epics diverse erbjudanden och dylikt att använda deras affär. Nej. Utan nu har ju även då en speljätte som Sony blivit lockad till att använda sig av Epic endast. Precis. Det är ganska stort. Det är jättestort. Och jag menar, det måste ju vara ett litet slag för till exempel Steam. Ja, det är nog lite rädsla i det, det tror jag. Ja. Förhoppningsvis så leder det till att alla skärper till sig lite grann. Jajamän, jajamän. Och det är också ganska intressant om man går tillbaka och tittar på intervjuer med folk från Epic och dylikt. De har ju även sagt det att konkurrensen och dylikt, vi kan släppa på den när Steam sänker sina priser. Vi får se. Ja. Det, alltså, grejen är att det är jättemycket delade åsikter om är Epic en bov? Är Epic snälla? Jag är mer så här att jag är skitnyfiken bara för att få se hur det utvecklas. Mm. Jag är mer nyfiken på att se hur reagerar de andra tjänsterna till det. Ja, precis. Det finns så många tjänster nu så att jag kan knappt hålla koll på alla. Så att nej, det och jag liksom använder dem alla. Ja. Jag kommer inte sluta använda Epic Store. Jag kommer inte sluta använda Steam. Nej. Jag har ju massa spel på båda. Ja, precis. Jag är ju bara glad att det finns en konkurrens. Mm. För att konkurrens brukar ju ofta gynna oss spelare. Ja, det är det man får hoppas i alla fall. Ja, jag håller tummarna för det i alla fall. Precis. Min sista nyhet, jag har faktiskt inte så många idag, är att Phil Spencer har uttalat sig, våran lilla husgud från Xbox. Jajamän, vi gillar honom. Ja, han har ju pratat lite grann nu om i en intervju med GameSpot. Om cloudbaserad gaming. Och det han pratar om då, det är att han säger det att det är väldigt många år kvar innan cloudbaserad gaming kommer bli mainstream. Jajamän. Och att det är, han säger det, att det är oundvikligt. Vi kommer röra oss dit. Jajamän, det tror jag också. Det är inget snack om saken, säger han. Men det är lång tid kvar dit och vi behöver liksom se på nutiden och inte om liksom kanske 15 år. Inte framtiden, vi behöver arbeta i nuet. Precis, vi behöver arbeta i nuet och den närmsta framtiden, om inte annat. Ja. Och det är lite det som hela xCloud har han pratat lite grann om då också. Jajamän. Vilket är deras sån tjänst. Och det är ju därför som de fokuserar mer på att du ska kunna ta med dig upplevelsen av din Xbox i din telefon till exempel. Mycket mer sådana saker än att försöka arbeta sig ifrån en konsol och bara köra på streamad spelning då. Jajamän. Så han tror ju att Googles idé om en konsolfri upplevelse, det är ändå väldigt, väldigt, väldigt långt bort. Ja, det är långt in i framtiden, men det kommer antagligen komma. Absolut. Jajamän. Mm. Och det är lite så vi har tänkt också, eller det är så vi har pratat om det i alla fall. Att vi tror att det här är ju definitivt framtiden, men vi tror inte att den är här riktigt än. Nej, så de istället för att satsa på en helt egen grej så satsar de mer på en komplettering just nu. Precis. Du ska kunna ha... Ja, men precis. En komplettering var ju väldigt, väldigt bra. Jajamän. Det är så jag uppfattar det. Precis. Det är nog ungefär så de menar också, tror jag. Nästa nyhet då i det här är ju att vi har ju pratat om Bungie och Activision Blizzard, att de har separerat lite. Ja, precis. Ja, det har ju vi nämnt tidigare i podden. Jajamän. Jajamän. Ja. Men nu är det så att Bungie och Etre kommer ju flytta Destiny 2 till Steam istället för Battle.net. Ja. Ja. Och vad innebär det för oss spelare? Det innebär att innan 1 oktober så måste vi flytta våra konton från Battle.net till Steam. Ah. Ja. Det är inte så komplicerat. Nej. Utan man går in på Bungies hemsida. Mm. Och när du loggar in, så det första som hände mig när jag loggade in på mitt konto, det var att jag fick en pop-up-ruta om just det här. Ah, okay. Och där får jag valmöjligheten då till att länka mitt Steam-konto till mitt Bungie-konto. Ah. Och när du har gjort det så är det färdigt. Okay. Ah. Men om du inte gör det innan 1 oktober så riskerar man att ens konto faktiskt försvinner. Okay. Och det är ganska tråkigt. Det är väldigt tråkigt. Ja. Så vill ni fortsätta spela Destiny 2, för det kommer ju fortfarande fler DLC och dylikt. Precis. Glöm inte att flytta. Väldigt enkla instruktioner, inga komplicerade saker eller något. Nej, det låter bra. Jajamän. Det låter bra. Bortsett från det så har jag en sista nyhet faktiskt. Ja. Det är faktiskt en filmnyhet. Okej. Okay. Jajamän, nu ska vi prata film här istället. Jajamän, vi pratar film. Jajamän. Metro 2033. Ja. Ryska Gazprom Media har gått ut med att tillsammans med Metro 2033-författaren Dmitri Glukovsky ska producera en film baserad på boken Metro 2033. Ah. Detta blir ju andra gången Dmitrij Glukhovskij försöker sig på en filmatisering av sin bok. Ja. Han gjorde det första gången ihop med det amerikanska företaget MGM. Mm. Men Glukhovskij avbröt det projektet för att han tyckte att manusförfattaren försökte amerikanisera hans historia alldeles för mycket. Ah. Så de avbröt han helt och hållet. Ah, okay. Men nu gör han det ihop med ett ryskt bolag. Mm. Så det borde ju inte kunna avbrytas på grund av en amerikanisering. Nej, nej, nej. Det kan ju avbrytas av andra anledningar. Men... Japp, men jag håller tummarna. Det här, alltså... Mm. Jag gillar ju storyn och settingen och sånt i Metro 2033. Så det hade varit häftigt att få se det på en film. Jajamän. Så det ser jag fram emot. Mm. Ja, det kan bli riktigt coolt faktiskt. Jajamän. Hoppas på det. Ja, det var nyheterna för den här gången. Det var nyheterna för den här gången. Och ännu ett fantastiskt avsnitt utav Game Over podcast är avslutad. Jajamän, fantastiskt. Ja, det blev lite längre den här gången än vad det brukar vara. Men jag hoppas att folk tyckte om det. Ja, det hoppas jag också. Ja. Att ni orkar lyssna på oss helt enkelt. Ja, precis. Vi påminner också igen om att vi har startat en Patreon. Jajamän. Den är på patreon.com/gameoverpod. Precis, precis. Där hittar ni den väldigt lätt och det finns en länk i beskrivningen också ifall ni skulle vilja gå in och supporta oss där. Jajamän. Och sen som vanligt så kan ju ni alltid kommunicera och hitta oss på Facebook, Instagram och Twitter. Ja, precis. Och ni är alltid välkomna in på min Discord också. Ja, precis. Mabajas Discord. Det finns en länk i beskrivningen. Där hänger vi i stort sett jämnt. Jajamän. Så att där hittar ni oss. Och med det så säger vi Game over, man! Game over!